middernacht, het begin van maandag 23 oktober. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Premier Rutte vliegt morgen naar Israël voor een ontmoeting met de Israëlische premier Netanyahu. Ook zou hij de Palestijnse president Abbas bezoeken. Hij blijft er één dag, zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Rutte sprak vandaag al telefonisch met Netanyahu over de Nederlandse vrouw die is omgekomen in de Gazastrook. Rutte herhaalde in dat gesprek dat Israël het recht heeft om zichzelf te verdedigen, maar wel binnen de grenzen van het humanitair oorlogsrecht. De Nederlandse die vandaag om het leven kwam bij een explosie in Gaza stuurde een paar uur voor haar dood haar kinderen naar een andere locatie. Dat zegt een vriendin van Islam al-Ashkar in Gaza tegen Nieuwsuur. De vrouw van 33 was met haar man en vier zoons in Gaza voor familiebezoek toen ruim 2 weken geleden de oorlog uitbrak. Het gezin woonde tot voor kort in Doorn in de provincie Utrecht. De leider van Nieuw Sociaal Contract, Pieter Omtzigt, wil nog niet aangeven met welke partijen hij eventueel een kabinet wil vormen. Dat zei hij bij het College Tour verkiezingsdebat. Daar waren ook de lijsttrekkers van de VVD, GroenLinks, PvdA en BBB. Wel zei hij dat hij op het onderwerp bestaanszekerheid het meeste verwantschap heeft met Timmermans en op migratie met de VVD. VVD-leider Jessel Gus gaf ook geen duidelijk antwoord over haar voorkeurscoalitie. BBB-leider Van der Plas zei dat ze met Pieter Omtzigt in een coalitie wil. En Timmermans van GroenLinks-PvdA herhaalde zijn standpunt dat zijn partij vooral wil dat de VVD in de oppositie gaat. En Max Verstappen heeft zijn 50ste Grand Prix-zege behaald. De coureur die 2 weken geleden zijn derde titel al had binnengehaald bleef in de Grand Prix van de VS in Austin na een foutloze race Lewis Hamilton en Lando Norris voor. Het weer. Vannacht blijft het droog en lange tijd vrij helder. Later ontstaat er mist. Het koelt af naar zo'n 6 graden. Morgen veelal bewolkt bij zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Met Lara Billy Rensen. De afstand blijft. De vangrail blijft. De populieren gaan, de helden gaan. Augustus blijft, getuigen gaan, gefluister gaat. De conversatie staakt, de Noordzee gaat. Het weergaloze blijft, het doorgaan blijft. Goedenacht en welkom bij het biografieprogramma Wat Blijft. We blikken wekelijks terug op mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen. We zijn op zoek naar levensverhalen, naar levenslessen, naar dat wat blijft. Mijn naam is Lara Billy Rensen. U hoort over journalist Beatrice Ritsema. We hebben aandacht voor de verlegen zanger Elliot Smith. En we vertellen het ongelooflijke en wonderlijke levensverhaal van poppenspeler Jozef van den Berg, die door zijn vriend liefkozend de tedere tovenaar wordt genoemd. En we gaan deze uitzending praten over kunstenaar Ai Weiwei. Aanleiding is een zeer indrukwekkende tentoonstelling in de kunsthal. En de medecurator van die tentoonstelling, dat is onze hoofdgast. En die hoofdgast die zit nog in de taxi. Ja, dat heb je soms. Heel vervelend, maar dat komt allemaal goed. We gaan daarom eerst naar dat levensverhaal van die bijzondere poppenspeler, Jozef van den Berg. Mevrouw de Heks? Ja? Mevrouw de Heks, komt u even. Wat is er? Komt u even, mevrouw de Heks? Want er zitten daar, mevrouw de Heks, een heleboel mensen. En samen met u, mevrouw de Heks, ben ik nog altijd het beste in het leggen van contacten. Hier, kijkt u zelf maar. We worden bestudeerd, mevrouw de Heks. Misschien, mevrouw de Heks, misschien zijn het wel koppensnellers. En we kunnen niet meer terug? Nee, we kunnen niet meer terug. Laten we dan op onderzoek uitgaan. Goed, mevrouw de Heks. Maar we spreken wel één ding af. We blijven heel dicht bij elkaar. Er zal niet veel anders op zitten. Nee, daar heeft u gelijk in. U moet me dat niet kwalijk nemen, mevrouw de Heks, dat ik dat soms vergeet. Dat vindt u toch niet erg, of wel? Integendeel. We hoorden Jozef van den Berg zelf in gesprek met zijn pop, mevrouw de Heks, over het publiek wat ze tegenover zich trof aan de start van zijn voorstelling De Geliefde. Van den Berg was een van de grootste poppenspelers van ons land en boekte ook internationaal succes. Totdat hij werd geroepen door het geloof en afscheid nam van het theater. Vorige week overleed hij. Als ik nou een eerste poging waag... en het zouden toch koppensnellers blijken te zijn... dan kunnen we daarna nog altijd met handen en voeten uitleggen... dat ik hele goede bedoelingen heb. Is dat goed? Ja. Goed. Wacht maar. Welke nationaliteit? Aha, zie je wel. Ze spreken onze taal niet, mevrouw de heks. Van den Berg begon als rondtrekkende poppenspeler voor kinderen. Later maakte hij voorstellingen in het theater voor kinderen en volwassenen. Met zijn zelfgemaakte handpoppen. Portemonnee bijvoorbeeld, mevrouw de heks, u hoorde het net. Meneer de Koning, Grootoog, Pietje de Rups, Frederik de Vogel of Mannetje Pluim. Een aantal van zijn voorstellingen is uitgezonden op televisie. Zijn grote doorbraak kwam in 1980 met Moeke en de Dwaas... dat hij maakte voor het Holland Festival. Hierna kwamen nog tal van voorstellingen... die hij speelde in binnen- en buitenland. Hier, Mannetje Pluim. Heb ik van mijn papa gekregen. Vlak voordat mijn papa doodging, gaf hij mij Mannetje Pluim. Toen zei hij met een hele zware stem, zei hij... Jozef. Ja, papa. Hier, toen gaf hij mij Mannetje Pluim. En toen zei hij... dat ik nooit mocht vergeten dat als ik Mannetje Pluim zou vergeten. Hij zei, als je vergeet, jongen, dat je klein bent geweest... dan word je later onherroepelijk een vervelend groot mens. Dat zei mijn papa, daarom heb ik hem nog altijd bij me. Het is gewoon een poppetje, moet je kijken. Dat doe ik zo, dus doe ik zo mijn vinger erin, kijk, zo. Snap je? En dan speel ik er zo mee, zo. Dan zeg ik, hallo. Hallo. Dat doet hij, maar dat doe ik, hè, snap je? Hallo. Hallo, bonjour. Bonjour. Hey, parle français. Ja, beter dan ik, ja. In 1989 gebeurde er iets dat de theaterwereld op zijn kop zette. 5 minuten voordat zijn voorstelling Genoeg Gewacht in Antwerpen van start zou gaan... nam Jozef plotseling en voorgoed afscheid van het toneel. En dat deed hij met de woorden... Ik wil geen dingen meer zeggen die niet waar voor mij zijn. Daarom heb ik besloten, voor mij is het voorbij. Ik zeg u allen goeiedag. Mijn theaterleven zit er wat dat betreft op. Van den Berg vertelde dat er geld kon worden teruggevraagd bij de kassa... Hij keerde zich om en verdween van het podium. Er is in mijn leven iets gebeurd, iets groots gebeurd, van Gods wegen, waardoor ik vanuit mijn theater dat ik vroeger heb gespeeld, naar de werkelijkheid toe ben getrokken door God, om iets voor hem te leven. Dus niet te spelen, niet iets op de planken uit te drukken, als spelend in een verhaal wat je verzint, maar in de werkelijkheid zelf. Jozef van den Berg bekeerde zich tot het orthodoxe christendom... en wendde zich volledig tot zijn geloof. Pardon. De kist waar vroeger zijn poppen in woonden, werd zijn altaar. Na zijn onverwachte bekering zonderde van den Berg zich af... voor een bijzonder sober leven. Vanaf 1991 leefde hij als kluizenaar, afhankelijk in een fietsenstalling. In de korte documentaire Een hutje midden in de wereld... van Albertine Petels vertelt van den Berg erover. Ja, we zijn hier op het gemeenteplein van het gemeentehuis van in Rijnen. Hier ben ik in 1991 op 1 augustus met mijn roeping begonnen. Hierachter staat het fietsenhok. En daar ben ik toen met de kist achter mij aanslepend naartoe gegaan. Hier heb ik 2 jaar gewoond op dit pleintje. Ja, dat is een echte plek waar God mij heeft laten beginnen. De moeder Gods heeft mij deze plek echt gewezen. Mij laten zien dat ik hier moest beginnen. 2 jaar wonen in een fietsenhok. Hoe hou je dat vol? Natuurlijk het toch te vreselijk. Ik had een tapijtje gekregen van deze en gene. En ik had een slaapzak van mijn broer Geert. En een deken van die en een kussen van die. En ik had een vaccinelichtjes meestal wel. Ik heb al die dagen en weken en maanden... ben ik echt heel gelukkig hier in het fietsenhok geweest. Het bijzonder om... met helemaal niets nog in deze wereld te zijn. En na de tijd in het fietsenhok verhuisde Jozef van den Berg... naar de achtertuin van een dorpsgenoot... waar hij woonde in een zelfgebouwde kapel. Daar ontving hij regelmatig bezoekers. Vaak mensen die worstelden met geloofsvraagstukken. Het gezin van Jozef had aanvankelijk grote moeite met zijn bekering... en zijn zelfverkozen afzondering. Maar ja, voor Jozef was duidelijk dat hij niet anders kon. Ik besefte volkomen dat het moest... Beseft uw vrouw en kinderen dat? Nee. Hebben ze u gevraagd om te blijven? Nee. Ja, ze dachten... ja, dat er misschien sprake was van een soort overspannen... of verwarring of in de war. Of, nou ja, hoe je dat ook kunt noemen. En misschien wel van, oh, die komt wel terug. Hè? Maar ik zelf wist dat dat niet meer zou gebeuren. Ze hebben mij ook niet in eerste instantie gelijk bezocht. Hoor. Dat heeft ook... Het was pas in januari of december dat mijn dochter Lotte, de oudste, helemaal op haar eigen initiatief op de fiets hier naartoe kwam gefietst om mij weer eens te zien. Ja, ik was natuurlijk heel blij haar te zien en we huilden. En we hebben een heel mooi gesprek gehad. En ze kwam thuis en toen zei ze... Hij houdt nog steeds van chocola. Dus hij is niet... Het is nog wel papa, snap je? Ja, Francis Jonkheren die leerde Jozef van den Berg kennen tijdens zijn theaterwerk en is hem daarna blijven volgen en bezoeken. Ze ontwikkelde een bijzondere band en hij schreef ook het boek Jozef van den Berg, van poppenspeler tot acteur van Christus. Vroeg aan hem, voor wat blijft, naar de herinneringen aan zijn goede vriend. Jozef was tijdens de jaren 80 een gevierde theaterman die in vele landen zijn poppen en zijn publiek op meesterlijke wijze bespeelde. Als een tedere tovenaar maakte hij s'avonds bij veel volwassenen het kind weer wakker in het decor waar hij die middag met evenveel succes kinderen improviseren had uitgenodigd zijn verhaal te helpen meemaken. In een kleedkamergesprek verdiepte onze kennismaking zich na de plichtmatige opmerkingen als boeiende voorstelling en aangenaam publiek verrassend snel tot een open en ongedwongen herkennen van wat gemeenschappelijk was en wederzijds zou worden. Toen werd immers, zo bleek later, de brede basis gelegd van wat de komende maanden en jaren de begrippen vriendschap en familie ruim zou overstijgen en ons levend blijvend zou raken en bepalen. Het meedelen van ervaringen, verwachtingen en inzichten die ver voorbij de grenzen van het theater liggen. Zeker toen Jozef zijn theatercarrière in september 1989 onverwacht een halt toeriep en hij in plaats van een poppenspeler de acteur van Christus werd. Zijn eigen verzonnen verhalen wisselde hij in voor de ware getuigenissen van en over het orthodoxe geloof in Christus. Hij bleef met zijn bezielde tederheid zijn bezoekers te woord staan, ook al waren die minder talrijk dan vroeger en zeker minder instemmend met de boodschap die hij uitdroeg. Hij was een hek geworden, hooguit en een tijd lang een bezienswaardigheid. Wereldvreemd, zei men, want Christus is niet van deze tijd. Dat klopt, repeteerde Jozef dan beamend. Christus is niet van deze tijd, want hij is van alle tijden. Nooit opdringerig, niet aandringend, maar teder en voorzichtig, zorgvuldig zijn woorden zoekend. Een rasverteller, een poëtische profeet, een nachtegaal. Nu en voortaan, ongetwijfeld een vrije en zorgeloze paradijsvogel. Ik teken twee cirkels op een blad. Eerst naderen ze elkaar en dan, na een aanraakpunt, lijken ze zich van elkaar te verwijderen. Maar schijn bedriegt. Ooit komt alles weer bij elkaar. In een andere en blijvende werkelijkheid. Dat was Francis Jonkheren, die met ons samen wilde stilstaan bij zijn goede vriend Jozef van den Berg. Hartelijk dank, Francis, hiervoor. Jozef overleed in een klooster in Griekenland, waar hij zijn laatste dagen heeft doorgebracht. Hij werd 74 jaar. Wat blijft? Ik wil u meenemen naar een onwaarschijnlijk optreden tijdens de uitreiking van de Oscars. Het was 1998 en de ceremonie viel niet tegen. Madonna reikte de prijzen uit. Celine Dion schitterde met My Heart Will Go On, de kerstverse soundtrack van de Titanic. Ook vanuit huis keken miljoenen mensen op televisie mee naar een avond vol sterren en glamour. The stars are out tonight in all their glory to celebrate Oscar's 70th anniversary here at the Shrine Auditorium in Los Angeles. And the movie fans have been gathering since early this morning to catch a glimpse of them. And here are the stars they have come to see. Two Hollywood legends, Louise Reiner and Roddy McDowall. Who else but Cher? First-time Oscar nominee Greg Kinnear. Joan Cusack, supporting actress nominee. Best actor recipient for Gandhi, Ben Kingsley. The beautiful newlywed Sharon Stone. Zo, Sharon Stone en Cher. En toen ging de muziek even uit. En tussen al het Hollywood-spektakel door stapte er een zanger het podium op die helemaal niemand kende. Hij stond er wat verlegen bij, met ongewassen haren, in een iets te groot wit pak en klemde zijn gitaar stevig vast. Het publiek begon toch maar voorzichtig te klappen. Toen begon de man met spelen. Johnny Walker Red, send the poison rain down the drain to put bad thoughts in my head. The two tickets torn in half and a lot and nothing to do. Do you miss me? Like you say you do. I know you'd rather see me gone than to see me the way that I am when I am in the life anyway. Next door, the TV's flashing blue. Frames on the wall, it's a comedy of errors you see. It's about taking a fall to vanish into oblivion. It's easy to do, and I try to be. But you know me, I come back when you want me to. Do you miss me? Miss misery like you say you do. Achteraf had Elliott Smith, die u hier hoorde, weinig illusies over zijn optreden. Iedereen kwam voor Celine Dion, niet voor mij. Maar het was boeiend om een dagje rond te lopen op de maan. Maar hoe was die verlegen zanger op de maan beland? Daar al die glitter en glamour van de Oscars. Daarvoor moeten we eerst even terug naar het begin van zijn carrière. No Name Number 2 van het debuutalbum van Elliott Smith uit 1994. Stephen Paul Smith, zoals de zanger eigenlijk heette, werd geboren in 1969 in Nebraska. Over zijn jeugd weten we niet alles. Wel dat het niet makkelijk was. Hij kampte zijn hele volwassen leven met trauma's uit die tijd. Maar van jongs af aan was er muziek en dat hielp. Elliott Smith speelde al op de middelbare school in bands en maakte vanaf de jaren 90 in zijn eentje muziek. Het waren ingetogen liedjes, vaak nog zonder naam en bijna fluisterend. The car was cold and it smelled like old cigarettes and pine. In her bag I saw things she drew when she was nine. Like this one here, her alone, nobody near. What a shame, let's just not talk about. Zijn vriendin spoorde hem toch maar aan wat nummers naar een platenmaatschappij te sturen. En hij kreeg, tot zijn verbazing, meteen een contract. Maar tot een doorbraak kwam het niet. Het waren de jaren 90 en folk was eigenlijk uit. Wie cool was, luisterde liever naar harde grunge muziek, bijvoorbeeld van Nirvana. That's okay, my will is good. Lithium van Nirvana, voor het idee. Heel wat anders dan het zachte van Elliott Smith natuurlijk. Toch begon ook hij na zijn derde album op te vallen. Hij zong pijnlijk eerlijk over dat wat hem bezig hield. Over zijn depressies, zijn verdriet, zijn problemen met drugs. En hij bespeelde elk instrument op zijn albums zelf. Dus de bas, de drums, het keyboard. En had op de gitaar ook nog eens totaal eigen stijl. Someone's always coming around here, trailing some new kill. Says I've seen your picture on a $100 bill. What's a game of chance to you, him as one? Of real skill, so glad to meet you, Angela. Picking up the ticket shows there's money to be made. Go on, lose the gamble, that's the history of the trade. Rond de tijd dat dit nummer uitkwam, Angeles, van zijn derde plaat Eider Oor, begon het echt een beetje te lopen. Elliott Smith viel niet alleen meer in smaak bij muziekluisteraars die van een sombere stijl hielden, ook journalisten kregen hem in beeld. Al wist nog niet iedereen hoe hij om moest gaan met de zwaarte van Elliott's muziek, zo is te horen in een van zijn eerste televisie-interviews. Your music's not loud, but it tends to be kind of angry. Yeah, some of it. Yeah. Yeah. Yeah. Are you? Would you classify? Because I mean, this is sort of a circus-like environment to drag you into at this hour of the morning, and I'm wondering if there's a potential that any of us might come to physical harm. No, I don't think you'll have that kind of problem. Okay. How would you describe the type of music that you record when you're not recording with the group, when you're doing your solo stuff? It's really quiet. Mm-hmm. It's some of it's really angry. Some of it's not. It's not really folk, but it's sort of like that. Yeah. Ja, wat is het eigenlijk? Je muziek is niet luid, maar wel vrij boos. Lopen we gevaar met jou in deze studio? Nou ja, dat is misschien wel een beetje flauw, hè? Gelukkig wisten andere artiesten Elliott Smith wel op waarde te schatten. En zo komen we bijna bij de Oscars van zojuist. Filmregisseur Gus Van Sant kreeg Smith's derde album namelijk in handen. En hij hoorde meteen dat de zanger iets bijzonders had. Toevallig zocht hij een soundtrack voor zijn nieuwe film, Good Will Hunting. En hij vroeg Elliott Smith of hij zijn muziek mocht gebruiken en of hij nog een heel nieuw nummer zou willen schrijven. Nou, en dat werd het liedje Miss Misery, dat meteen genomineerd werd voor een Oscar voor de beste soundtrack. Elliott Smith kwam niet onder een optreden bij de Oscars uit door die nominatie. Hij moest het lied er wel zingen. Ook al verloor hij die avond van Celine Dion. Daarna ging het plots heel hard. Kort na de Oscars kwam Smith's vierde album uit. En daar had hij zijn geluid inmiddels geperfectioneerd. Nog altijd bedachtzaam, maar een stuk voller en ook wel harder. MUZIEK Waltz No. 2 uit 98. Van een muzikant in de luwte werd Elliott Smith eind jaren 90 dus plotseling een soort rockster. Hij ging op een flinke tour, kwam in de muziekshow van David Letterman en belandde zelfs op de Nederlandse televisie. Ja, ja, toch bleek in dat Nederlandse interview dat Elliott Smith zelf niet zoveel had met zijn roem. De interviewer vroeg hem of zijn leven sinds de Oscars erg veranderd was. Volgens de zanger viel dat allemaal reuze mee. Ja, yeah, I don't know. I mean, I mostly only know things are different because people ask me different questions. But I don't feel like things are very changed. I mean, I do the same things that I did before. I think about the same things, so. You once said, I'll never be a big rock star. Well, I said it because I think that's true. But I'm not trying to avoid anything. I would have to be more. I'm the wrong kind of person to be really big and famous. Ik doe nog dezelfde dingen en ik denk over dezelfde dingen na. Ik denk gewoon niet dat ik de juiste persoon ben om groot en beroemd te worden. Elliott Smith leefde nooit echt makkelijk en kampte vaak met depressies en gevoelens van intense eenzaamheid. Maar na zijn doorbraak ging het mis. Zijn drugsgebruik liep uit de hand en hij werd paranoïde. Soms sloop hij door de bosjes naar zijn studio. Toeren ging vaak niet meer, want op het podium kwam hij amper uit zijn woorden. Op het nummer I Didn't Understand, dat hij helemaal a cappella zong, hoor je iets van zijn emoties terug. 'Cause my feelings never change a bit. I always feel like shit. I don't know why. I guess that I just do. You once talked to me about love, and you painted pictures of a never, never land. And I could to that place, but I didn't understand. Verdrietig genoeg eindigde het leven van Elliott Smith dat weekend precies 20 jaar geleden. Want naast een onverwachte doorbraak had zijn leven ook een onverwacht einde. Toen zijn vriendin op 21 oktober 2003 even in de badkamer was, hoorde ze hem plotseling schreeuwen. En ze trof hem aan op de grond met messteken in zijn borst. En zijn dood is nog altijd onopgelost. Veel van zijn fans gaan ervan uit dat hij het leven niet meer aankon. Maar een officieel rapport kon dat nooit vaststellen. Elliott Smith is 34 jaar geworden. En met zijn dood verloor de wereld een zachtaardige, oorspronkelijke en vooral waanzinnig getalenteerde muzikant. Een jaar na zijn overlijden kwam er nog één postuum album uit. From a Basement on the Hill. Maar laten we als afscheid luisteren nog even kort naar nog zo'n mooi liedje uit de film Good Will Hunting. Hier is Between the Bars uit 97. Drink up, baby, stay up all night with the things you could do. You won't, but you might. The potential you'll be that you'll never see. The promises you'll only make. Drink up with me now and forget all about the pressure. Make you okay and drive them away. The images stuck in your head. People you've been before that you don't want around anymore. They push and shove and won't bend to your will. I'll keep them still. Elliott Smith met Between the Bars. De zanger overleed dus op 21 oktober in Californië. Nu 20 jaar geleden. Hij is 34 jaar geworden. En dan is het tijd om te gaan praten over de grote kunstenaar Ai Weiwei. Geboren in 1957, want de dissidente Chinese kunstenaar heeft een indrukwekkende overzichtstentoonstelling in de kunsthal in Rotterdam. Deze wereldberoemde kunstenaar en mensenrechtenactivist groeide deels op in een werkkamp in China met een vader die eigenlijk net zo opstandig was als hij zelf. Ik spreek over zijn leven en zijn werk met de mede-curator van de tentoonstelling, Joris Westerink. En die is hier bij me. Fijn dat je er bent, Joris. Gelukt, ja. Jullie hebben aardig hard gereden, of niet? Ja, nooit. Veel meters, heel rustig op de weg. Oh, gelukkig. Ja. Nou, fijn. Fijn dat je er bent. Hey, Ai Weiwei was bij de opening van de tentoonstelling. Ja. Heb je hem ontmoet? Ja, ik heb hem ontmoet. Hij was aanwezig. Hij liep bij ons rond. En dat was wel een bijzonder moment, hoor. Toen hij voor het eerst de zaal binnenkwam om inderdaad bij de opening te zijn. Hij was ook bij een artist talk. En er komt een soort wereldster binnen. Hè. Het is een eigenlijk heel ontwapende kunstenaar. En die kwam binnen. De zaal gelijk helemaal stil. En dan gaat hij zitten en dan doet hij zijn verhaal. Was de zaal ook onder de indruk, denk ik? Was zeker onder de indruk, ja. Ja, was een mooi moment. Heb je hem kunnen spreken? Wat? Nou, nee, ik heb hem niet zelf gesproken. Wel, zelf heb ik heel veel contact gehad met zijn studio. En weet je, zo'n man, het is echt een wereldster. Hè? Dus hij heeft een soort equipage om zich heen van allemaal mensen. En je kunt wel even hoi zeggen en dan een selfie met hem maken. Want hij is dol op selfies maken. Maar dat is het dan ook. Ik dacht van ja, daar heb ik helemaal niks aan. En nee. Dat ga ik niet doen, had je al bedacht. Doen. Ja, precies. Wat voor indruk maakte hij op je? Hij maakte een hele rustige indruk. Maar het was ook wel een beetje spannend. We hoorden ook wel eens van ja, als hij de kop verkeerd heeft, of als hij het ergens niet mee eens is, of hij voelt dat het toch dat de sfeer slecht is, of dat soort dingen gebeuren, dan kan hij ook heel erg opstandig worden of gewoon weggaan. Hij had ook geen zin om nog verder met journalisten te praten. Want ik had toch al een artist talk gedaan, had hij gezegd. Ja, precies. Daar is hij heel strak in. Ja. Maar hij was eigenlijk nog wel. Hij heeft veel meer eigenlijk gedaan dan we aanvankelijk hadden afgesproken. Dus hij heeft toch nog wel wat vragen beantwoord. Hij heeft nog wat boeken gesigneerd. En toch nog wel selfies met mensen gemaakt. Hadden we allemaal niet verwacht, maar deed het wel. Dus... Is er veel belangstelling voor zijn werk in Nederland? Hoe loopt de tentoonstelling? Ja, de tentoonstelling loopt heel goed. Het is een volle zalen trekt de tentoonstelling. Beveiligers die hebben daar echt volle handen ook aan. Want het is ook werk waar mensen heel graag aan willen zitten. Vooral als je ook met kinderen bent. Ja, ik kan me dat bevestigen. Ik was er gisteren. Ja. Ik vond zelf ook wel moeite om niet aan zijn werk te zitten. Maar dat is echt niet de bedoeling natuurlijk. Nee, het is niet de bedoeling. Maar ja, toch een percentage van alle bezoekers wilde graag aan zitten. En als je dat nog keer alle vingertjes doet, dan... Ja, dat mag wel gelukkig bij bijvoorbeeld de boksen waar de gevangenis in verbeeld is. Ja. Daar mag je echt op gaan staan en daarin kijken. Precies. Dat doen ook heel veel volwassenen, maar ook heel veel kinderen. Als een soort kijkdoos, hè? Heel bijzonder. Ja, klopt. Daar kun je zien. Echt zes scènes eigenlijk van zijn geheime gevangenschap kun je daar bekijken. En dan kun je door een luikje bovenin kun je kijken en ook nog via een raampje aan de zijkant. Ja, het is echt een ontdekkingsreis ook. Ja, en iedereen die zit daar foto's te maken. En zo. Dus echt wel, het is wel, dat is ook wel indrukwekkend werk trouwens. Ja, vind ik ook. Vond ik ook, ja zeker. Goed, laten we even naar Ai Weiwei, de kunstenaar, zelf luisteren over zijn activisme. Mijn naam is Leo Rottier, 71 jaar geleden geboren en opgegroeid. Nee, dat klinkt niet als Ai Weiwei, eerlijk gezegd. Nee. Weet je wat? Dat houdt u nog van ons te goed. Ik wilde graag hem laten horen, omdat het zo belangrijk is in zijn werk. Hè? Mm-hmm. Eigenlijk zegt hij, kunst is activisme en activisme is kunst. Het hoort gewoon bij elkaar. Ja, dat geldt zeker voor Ai Weiwei. Het kunstenaarschap van Ai Weiwei is volgens mij echt hij noemt het zelf een soort attitude, een soort houding, die echt heel erg in zijn wezen zit. Waarmee hij heel kritisch eigenlijk naar de wereld kijkt. En daar commentaar op geeft. En dan vooral waar het de menselijkheid of de vrijheid van meningsuiting geldt. Daar is hij heel erg fel op. En daar maakt hij zijn werk over. Ja, alle gevolgen van dien, want... In China moeten ze hem niet, hè? Nee, daar is hij. Hij is toch een beetje een dissident, zou je kunnen zeggen. Het is wel mooi dat hij hier nu ook in het programma besproken wordt. Hè? Want zijn leven is eigenlijk heel erg vervlochten met zijn werk. En ook zijn eigen geschiedenis, maar ook de geschiedenis van de wereld. Uh-huh. En de misstanden die daar heel veel voorkomen, die zijn heel erg vervlochten met zijn werk. Dus zijn biografie zit heel verbonden. Ja, je hebt ook echt het gevoel alsof je door de wereldgeschiedenis heen loopt. Ja. Een vrij recente wereldgeschiedenis ook. Want ik heb een grote metalen, wat is het, wand gezien met allemaal grote gaten erin, ja, geslagen door raketten, denk ik. Ja, klopt. Die heeft hij uit Syrië laten komen. En dat is inderdaad, dat zijn we niet gewend om dat zulke grote kogelinslagen dwars door een dikke laag metaal te zien. Daadwerkelijk ook te kunnen zien, ja. Ja, en die heeft hij inderdaad ook neergezet als een soort herinnering. Kijk, het is een tijd geleden wel gebeurd, maar hij agendeert steeds met zijn werk weer misstanden of geweld of ellende in de wereld. Mm-hmm. Zodat we het ook niet vergeten. Het is meestal heel even in het nieuws en daarna sneeuwt het weer onder. Maar als je opeens weer dan oog in oog staat met zo'n van die enorme kogelinslagen. Uit de context van die plek gehaald. Ja. Maar het is heel indrukwekkend om er naar te kijken in het museum. Het is eigenlijk een soort, hij noemt het zelf een cultural readymade. Dus Duchamp, die, ik denk dat je die kent. Die, zeker, ja. Die haalde ook dingen uit van buiten het plaatsje in het museum. En eigenlijk doet IBW dat ook. Heeft ook de loopband van Julian Assange heeft hij in het... Klopt, die heeft hij gekregen van hem toen hij hem bezocht in de ambassade, waar hij inderdaad gevangen zat. Of vast zat. En die staat bij ons in de tentoonstelling. Ja, dat is een heel raar idee. Ja. Daar loop je dan gewoon tegenaan en opeens staat die band. En dan denk je, hé, wat doet dat hier in het museum? Ja, het is ook een readymade die dat verhaal weer agendeert voor de bezoekers. Ja, ongekend. Ja. En die zonnebloempitten, want die zijn wel te zien, maar je mag er niet overheen lopen. Het is een heel bekend werk natuurlijk. Het zijn miljoenen porseleinen zonnebloempitten, traditioneel handgemaakt. En dat was ooit bedoeld voor mensen om er overheen te lopen. Dat kon in Londen, in 2010, in Tate Modern. Waarom mocht dat nu niet meer? Nou, in Tate Modern hadden ze inderdaad echt een enorme turbinehal vol met een 10 centimeter dikke laag van die zonnebloempitjes van porselein. En daar mocht je als bezoeker in het begin doorheen banjeren. En er hebben ook heel veel bezoekers volgens mij hun zakken wel gevuld met die pitjes. Ja. Die zijn nog heel erg hebbedingen. En wij merken ook dat mensen er heel graag aan willen zitten. Maar als je daar doorheen loopt, dan komt er een soort stof vrij. Silica heet het volgens mij. En dat is niet goed. Het is niet goed om in te ademen. Dus dat hebben ze toen snel verboden. Maar toen wij het moesten installeren, dat deden andere mensen, maar die moesten dat ook heel voorzichtig met mondkapjes op, moesten ze die pitjes in het veld scheppen. Hoe krijg je zoiets aangeleverd? Ja, in dozen, in kisten zit het allemaal. En deze tentoonstelling, je hebt het zelf gezien. Er hebben echt iets van 20 vrachtwagens hebben de kunsthal aangedaan om dit alles allemaal te brengen. En al die lege kisten, die moeten natuurlijk ook weer weg. Dus logistiek was het ook wel een grote klus. En was hij tevreden over hoe het tentoongesteld is? Ja, en dat was een spannend moment. Ik was er ook even bij. Voor jouzelf natuurlijk. Ja. En ook voor mijn collega Charlotte Martens, die ook aan de tentoonstelling heeft gewerkt. En dan komt hij binnen en dan is het toch even, hou je hart vast van, vindt hij het goed, hè? Of gaat hij nog op het laatst toch dingen zeggen van, we gaan het helemaal anders doen. Weet je, dat de tijd is dan ook er niet meer naar. Maar hij was echt helemaal tevreden. En dat de kunst ook een gebouw is van Rem Koolhaas, speelt ook mee, hoor. Dus daar is hij heel erg fan van. Dus, dat kon hij ook wel waarderen, dat het daar was. Zeker waarderen, ja. Oh, wat mooi. Ja, nee, maar hij stuurde nog vorige week een mailtje, want dat hij zo tevreden was over de tentoonstelling. Dus nou, dat is een mooi compliment, toch? Ja, ja. Het leven van IWW, het begint een paar jaar voor de culturele revolutie, waar zijn eigen vader ook slachtoffer van is geworden. Hm. Wat betekende dat voor IWW? Nou, ik denk, inderdaad, hij is, in 57 wordt hij geboren. En in 58 gaat hij met zijn vader, die echt een dichter is, dus een intellectueel. En dus eigenlijk per definitie al niets gewenst door het regime. Die wordt verbannen. En IBW moet met zijn vader mee naar een werkkamp om heropgevoed te worden eigenlijk. En dat is denk ik een heel, dat weet ik wel zeker, dat is natuurlijk hele indrukwekkende gebeurtenis als je gewoon 20 jaar met je vader in ongekend een werkkamp moet zitten. Dat is zijn jeugd geweest. En ook dat je ziet, die vader die moest het verschrikkelijkste werk doen van alles. Want hij was een intellectueel en een dichter. Die moest de latrines leegscheppen met een schep. De wc's. De wc's, inderdaad. Dus dat het smerigste kabijtje dat er was. Zijn geweest, ja. En de omstandigheden waren onerbarmelijk slechte. Eigenlijk een soort hol onder de grond waar ze dan in woonden. Weinig onderwijs, ellende. Maar dat moet hem intens boos gemaakt hebben. Dat hij dat gezien heeft. Ja, dat denk ik ook. Maar ook heel erg. Ik denk dat hem dat ook vooral in die eerste 20 jaar ook heel erg klein gehouden heeft. En dat hij heel erg ook niet echt een stem heeft kunnen ontwikkelen in die periode. Dat je zit in zo'n afschuwelijke situatie. Hè? Je ondergaat het maar. En hij komt dus uit een artistieke familie. Ja, dus hij komt zeker, ja. Zijn vader was een dichter, zei je al. Ja. Weet je iets over zijn moeder of niet? Nee, ik weet niet wat ze deed. Nee. Hij is zelf naar de kunstacademie gegaan in China. Ja, nou, dat was inderdaad een. Op een gegeven moment werd zijn vader gerehabiliteerd. Echt vlak voor de dood van Mao in 1976. En toen gingen ze ook weer terug naar Beijing? Mochten ze terug naar Beijing. Okay. En hij inderdaad ging toen studeren aan de kunstacademie. Er was wat meer vrijheid, ontstond er ook in die periode. Maar hij beschrijft ook in zijn autobiografie dat hij gaat dan animatie studeren. Maar hij schrijft ook, ja, ik moet hier van die animaties maken en kleurtjes kiezen en vrolijk. Het was helemaal niet zijn ding. Maar ik kan me het ook wel voorstellen, als je 20 jaar in zo'n kamp hebt gezeten met een en al ellende, je moet daar filmpjes gaan maken. Het lukte gewoon niet. En die periode dat het niet lukte, of dat hij eigenlijk zijn eigen stem niet vond, het duurde nog best wel lang. Want hij is toen daarna naar Amerika gegaan. En naar New York, hè? New York, inderdaad. Maar ook daar, zijn moeder die zei van, komt terug als Picasso. Maar verre van dat, hij kwam als een soort verloren zoon. Hoe was het voor hem in New York? Ik kan me voorstellen, ook toen ik al zijn verhalen las, en dat het een gigantische omslag geweest moet zijn voor hem. Je komt uit een volledig communistisch land. Ja. En dan ga je opeens naar een vrij extreem kapitalistisch land. Precies. Waar je volledig aan je lot wordt overgelaten waarschijnlijk. Het moet een enorme schok voor hem zijn geweest. En wat ik zelf twee belangrijke dingen meen te vinden is, hij komt natuurlijk in Amerika en komt opeens helemaal in contact met de westerse kunstgeschiedenis. Dat moet best. Ja, ze hadden natuurlijk wel boeken met Rembrandt of Rubens daar in China. Maar heel veel kunst was verboden. Of moest je stiekem een beetje in een laadje. Moest niet te modern zijn waarschijnlijk. Maar die hele kunstgeschiedenis van het Westen, die kreeg hij dus eigenlijk over zich heen in New York. Nou, hij werd vooral heel geraakt door Dada en Duchamp, waar we het net al even over hadden. Aha, daar is dat ook mede ontstaan. Ja, dat is daar, dat is daar begonnen eigenlijk. En dat is die Duchamp van de ready-mades. Van de toilet. Pot ook, hè? Ja, ja. De omgekeerde toiletpot. Ja, de ready-made. En met die toiletpot, het is heel discutabel nu, hè, of Duchamp echt degene is die dat bedacht heeft. Ja. Maar die toiletpot, die kwam in een museum terecht. Was ook gesigneerd. En die eigenlijk ontstond daardoor een soort filosofische discussie over van, hé, wat is kunst, hè? Een ready-made was het. En Ai Weiwei die doet ook dat soort dingen. Dat die dingen inderdaad in een museum plaatsen. Maar hij noemt het een cultural ready-made. Meestal zegt het iets over de cultuur. Of is het een soort klacht over cultuur. En die ready-made die zitten al vroeg in zijn werk. Hè? Maar wanneer is hij daarmee begonnen zelf? Wanneer is hij dat zelf gaan doen? Nou, eigenlijk in New York werkte hij al met dingen die hij vond. Dus okay. dat zie je al. Maar gaandeweg komt het steeds weer een beetje terug als een van de ingrediënten van zijn werk. Maar wat misschien nog wel goed is om te vertellen, wat ook in New York gebeurde, is dat hij daar eigenlijk, dus jaren 80 zitten we nu, hè, jaren 80 tot begin jaren 90 was hij daar. Mm-hmm. Hij kwam daar ook heel erg bijvoorbeeld in de demonstraties tegen de AIDS-pandemie, waar de overheid heel weinig tegen deed. Daar kwam hij helemaal in terecht, in die protestbeweging. Daar maakte hij dan foto's van. Maar wat hij daar zag, was dat er protesten waren, dat die van mensen die wilden gewoon dat de overheid iets deed aan die pandemie. Mm-hmm. Die werden neergeslagen, ook met geweld. Maar hij zag wel dat gaandeweg toch, stapje bij stapje, er toch iets gebeurde. En ik denk dat dat ook een belangrijke stap is geweest in zijn ontwikkeling. Van, hey, je kunt hier je stem opzetten en er kan iets veranderen. Dus ik denk dat het ook een belangrijke gegeven is geweest in zijn verdere carrière. Is daar ook de jas ontstaan met het condoom? Ja, dat klopt. Dat moet is een, je even uitleggen aan ja, de luisteraars. Dat is wel een bijzonder object. Dat is ook het eerste object wat in zijn eerste tentoonstelling in New York te zien is geweest. En dat is inderdaad het antwoord van Ai Weiwei op de AIDS-pandemie in New York. Ook vrienden van hem bezweken daaraan. Een soort veilige seksjas. Ja, safe sex heet het ook. En het is een soort Chinese regenjas. En op kruishoogte is het dan een soort condoom, is een gaatje. En daar zit dan een condoom aan gemonteerd. En dat was zijn antwoord op de AIDS-pandemie. En het is wel grappig, want het wordt natuurlijk allemaal geïnstalleerd, dat soort kunstwerken. En de condoom zat er niet op, dus die moesten we er zelf eerst bij zoeken. Jullie hebben de jas, die heb ik gemist trouwens. Ja, hij hangt ertussen. Oh nee, ja, moet ik nog een keer terugkomen. Ja, met een vers condoom, die hangt een vers condoom, dus je moest een condoom kopen en hem. Zonder glijmiddel, dat was beter voor het materiaal wat hij dan tegenaan hangt, tegen de jas. En daar komen dus instructies bij en dan voer je dat stap voor stap netjes uit. Precies. Ja, dat doen de installateurs, die doen dat. Ja, ja. Die zijn ervoor op. De vorige hebben dat helemaal niet... Of volgens mij bij de vorige tentoonstelling is het niet helemaal goed gegaan. Ik denk dat ze verkeerd rubber hebben gebruikt of zo. Maar toen ze het gingen installeren, moesten ze eerst met wattenstaafjes... moeten ze nog het vorige... Jullie hebben dat moeten doen. De installateurs bij jullie hebben dat moeten doen. Ja. Met wattenstaafjes hebben ze nog de restjes van de vorige condoom eraf moeten schrapen. En toen kon er weer een frisse op. Het is een bijzonder verhaal. Maar het is ook wel het is bijzonder ook omdat het een werk uit zijn eerste tentoonstelling. Ja, dat is zeker bijzonder. En nog even terug naar New York, want hij was in de jaren 80 en 90 was hij daar. En toen is hij weer naar China gegaan om voor zijn vader te zorgen. Hè? Ja. Hoe was dat voor hem? Dat was in 93? Ja, dat was in 93 is hij inderdaad teruggegaan. Zijn vader was ziek. Nou, en ik denk dat hij, het zou heimwee geweest kunnen zijn. Ik denk ook dat hij zijn vader miste. Dat schrijft hij ook tenminste in zijn biografie. Hij ging daar terug om zijn vader te verzorgen. Ik denk dat hij... maar zoals ik al een beetje zei net, niet als een succesvol kunstenaar. Hè. Dus eigenlijk wat hij geleerd was, die twee dingen die ik net zei. Dus de moderne kunst en dan ook nog protestbewegingen. Mm-hmm. Maar voor de rest heeft hij daar vooral is hij daar heel erg in de anonimiteit eigenlijk beland. Dus hij maakte tekeningen voor toeristen. En voor de rest, twee keer een kunstopleiding begonnen, niet afgemaakt. Ontzettend zwaar geweest zijn voor hem ook. Maar misschien ook wel fijn dat je eventueel helemaal anoniem je eigen... weg kan kiezen. En hoe is het leven voor hem later dan? Hoe heeft zich dat ontwikkeld? Nou, toen hij terugkwam in China inderdaad... heeft hij voor zijn vader gezorgd. En is hij ook met zijn broer eigenlijk... is hij heel erg in de antiek handel terechtgekomen. Daar heeft hij die fase verzameld. Dat is die handfase. Dat klopt. Daar is hij met zijn broer... is hij daar langzaam maar zeker steeds meer mee achteraan gegaan. En met zijn broer heeft hij ook dat beroemde zelfportret eigenlijk gemaakt... waarbij hij die vaas laat vallen. Hè? Je hebt hem vast gezien ja, in de tentoonstelling. Ja, ongelooflijk. Als je hem ziet, je denkt eigenlijk meteen... tenminste, dat had ik... Het kan niet waar zijn dat hij dit gewoon kapot laat vallen. Ja. Wat is zijn idee daarachter? Ja, een vaas uit de Han-dynastie? Ja, die is 2000 jaar oud ongeveer. Echt een cultureel erfgoed, zou je kunnen zeggen. Wat hij daar doet eigenlijk... Allereerst is het natuurlijk een zelfportret. Een drieluik. Laat die vaas vallen. Maar eigenlijk wat hij doet is letterlijk een beetje wat de culturele revolutie wilde. De geschiedenis uitwissen. Precies, de oude cultuur, oude gewoontes... oude gebruiken, oude gebouwen, alles werd afgebroken. Dus eigenlijk doet hij letterlijk dat. En is het ook een soort aanklacht van... hey, kijk eens wat hier gebeurt. Wat jullie hebben gedaan. Precies, ja. En ik heb ook de vase gezien met het Coca-Cola geschreven erop. Ja, dat klopt. En dat is ook wel bijzonder. Want hij is natuurlijk iets van 12, 13 jaar is hij niet in China geweest. Mm. Toen hij wegging, toen fietste iedereen nog. Maar toen hij terugkwam... allemaal auto's, allemaal extra ringwegen rondom Beijing. En China was natuurlijk opeens een soort productiefabriek van de hele wereld geworden. Made in China. Ja. En daar speelt hij dus ook mee inderdaad met die oude fase... waar dan heel groot zo'n Coca-Cola-logo op is geschilderd. Dus dat is daar een soort verwijzing naar van... hey, waar zijn we hier mee bezig? We zijn een soort productiefabriek voor de wereld... maar niet allemaal de beste spullen. Hè? Dus allemaal plastic en... Ja. Op welk punt is, want IWW is uiteindelijk een dissident, zo noemen we hem ook vaak, dissident IWW, de activist, is die opgepakt, is die ook mishandeld? Wanneer is dat gebeurd? Nou, het is eigenlijk ietsje, ik denk dat je zou kunnen zeggen dat die... In 1989 was hij natuurlijk in New York. Toen heeft hij eigenlijk was hij niet bij het studentenprotest op het plein van de Hemelse Vrede. Mm-hmm. Nou, enorm studentenprotest, wat helemaal met veel geweld is neergeslagen. Heel veel doden ook door de politie. Toen hij terugkwam in 93 in Beijing, heeft hij er een soort gebruik van gemaakt om iedere keer op 4 juni, dus op de dag dat het protest was, terug te gaan naar dat plein en daar dat protest te herdenken. En dat heeft hij dus gedaan. Onder andere ook met die foto waar hij zijn middelvinger opsteekt. Ja. Die zul je gezien hebben. Jazeker. Ja, en daar heeft hij een hele serie van gemaakt. En hij ook toen hij bij ons was, om de havenklap gaat hij vinger omhoog. Ja, niet naar mensen overigens hoor. Alleen naar instituties of naar overheden of symbolen van macht. Eiffeltoren is ook een foto van. Steekt hij mijn middelvinger naar de hoop. Ja. Dus dat is eigenlijk, daar spreekt heel erg al een soort mentaliteit uit van... Ja. Fuck the system. Fuck the system, inderdaad. Ja. En ook echt die attitude van hem. Die attitude die kun je ook niet kapot maken bij iemand. Hè? Zo'n soort houding van ik ben niet tegen. Of ik nee, en de Chinese overheid kon ook weinig anders doen, denk ik. Dat heb ik hem ook wel eens horen vertellen in een podcast. Dan dit met hem doen. Dan hem uiteindelijk arresteren. Ja, klopt. Want ze hadden helemaal geen antwoord op wat hij deed. Nee, en inderdaad, het was ook wat dat betreft heel slim werk. Dat je het inderdaad zonder het verhaal, dat je het ook heel anders kon uitleggen. Ja. Hij was ook vanaf de jaren 2000 eigenlijk, of iets verder in 2000, 2008, was hij ook heel actief met een blog. En met het publiceren van dingen online. Zeggen wat hij van ergens van vond online. En dat is ook een beetje in de periode dat die enorme aardbeving was in China. En dat is echt wel hoe hij daarop reageerde. Dat is wel echt. Toen werd hij wel echt een dissident, zou je kunnen zeggen. Wat ook resulteerde in zijn latere gevangenschap. Ja, ik denk dat ik dat wel een van de meest indrukwekkende werken uit de tentoonstelling vond. Hmm. En dat is De Slang van de Rugzakjes. Ja, ja. En ik heb me pas later gerealiseerd. Ik was met mijn bonuskinderen en mijn vriendin. En we zaten dat te bekijken. En we dachten, wauw, wat is dit een prachtig, bijzonder werk. En opeens ontdekten we dat het uit. Het is een slang van 7, 8 meter. Ja. Hangt aan het plafond. Ja. Ja, en het, ik moet misschien niet spoilen, maar dat ga ik toch doen. Want het is echt bijzonder. We ontdekten dat het uit rugzakjes was gemaakt. Klopt. Dat hebben we natuurlijk verder niet aan de kinderen verteld. Maar uiteindelijk blijkt het verhaal dus te zijn dat die rugzakjes van de kinderen zijn die op de scholen zijn omgekomen daar. Ja, en dat is inderdaad een heel gruwelijk verhaal eigenlijk. Op allerlei manieren. Maar die slang die hangt inderdaad bij ons. Die hangt dreigend aan het plafond. En wat Iber eigenlijk met dit werk probeert te vertellen is in 2008, ik zei het net al, was een enorme aardbeving in China. Het zijn er 90.000 mensen omgekomen. En van die 90.000 waren er 5.000 kinderen. Nou, die aardbeving kwam precies op het verkeerde moment, op schooltijd. Alle scholen, of heel veel scholen, die stortten in omdat ze door corruptie eigenlijk niet goed gebouwd waren. En de IWW die kwam daarachter, die heeft die sites bezocht en die zag die scholen die ingestort waren. En de lijkjes waren natuurlijk geborgen, maar hij zag al die gekleurde rugtasjes liggen tussen het puin. Nou, en die heeft hij dus. Het zijn niet de echte rugtasjes waar hij die slang van heeft gemaakt. Ze staan voor de rugtasjes. Ze staan voor die rugtasjes die tegenkwam. En hij heeft zich heel hard gemaakt toen om die kinderen, om de namen daarvan allemaal te inventariseren met een hele groep. En daar ook lijsten van aan te leggen. Dus die hangen dan weer een stukje verderop. Heb ik gezien, ja. Maar het is die rugtasjes inderdaad, die slang die hangt echt dreigend boven je. Ja, die plafonds zijn natuurlijk op die kinderen gestort. En nog het gruwelijker is dat het natuurlijk één kunstpolitiek is geweest in China. Dus ook, ja, dat was ook heel vaak het enigste kind dan wat het leven liet. En dan toch door corruptie. En ja, en dat is het grote makken van de Chinese samenleving, of de regering, van hey, dat er niet van fouten geleerd wordt. Hè? Dus dat, daar vecht hij heel erg tegen. Van hey, als we hier niet van leren, dan gebeurt het gewoon ook weer. Maar dat heeft hij toch, dat is toch bijzonder hoe hij dat gedaan heeft. Dat hij al die namen is gaan opzoeken. Ja, daar is hij ook door geholpen door een hele groep mensen. En, dat is bijna journalistiek werk. Ja, zeker. Dat is echt graven. En overal bij alle scholen langs. En met heel veel mensen praten. En dat is dus een enorme lijst geworden. Ja, van meer dan 5000 kinderen. Denk je dat dat de reden is uiteindelijk geworden waardoor die opgepakt is dus? Nou, dat is wel in ieder geval de eerste keer of de reden geweest dat die voor de eerste keer is opgepakt. Ja. Of eigenlijk, nou niet echt opgepakt, maar is verhinderd of vastgehouden zodat hij niet kon getuigen voor iemand anders die ook daar kritisch op was. En toen heeft hij ook die beroemde foto gemaakt in die lift. In die lift, ja. Vast, met die flits, gezien. Ja. Een soort selfie ook, maar dan in de spiegel, ja. En die foto die heeft hij toen ook nog weten te publiceren online. Is helemaal viral gegaan. Maar liet ook zien hè, van hey, mijn overheid die laat mij gewoon niet getuigen bij een proces. Dus ja, het is heel mis. Ja, maar goed, wel ontzettend krachtig dat hij dat dan zo brengt. Het is een krachtig beeld, nu een werk van Lego-stukjes in de tentoonstelling. Wat zijn voor jou de werken die uitblinken? Wat heeft maakt op jou veel indruk? De slang waar we het net over hadden, die heeft echt heel veel indruk gemaakt. En ik betrap me er ook op dat hoe meer ik over zijn werk lees. Hij heeft natuurlijk nog. Wij hebben 120 werken nu in de Kunsthal Rotterdam. Ja, het is echt ongekend. Ja. Het is echt, ik raad iedereen aan om te gaan kijken. Ja. Het is echt heel bijzonder, heel indrukwekkend. Maar het werk inderdaad, dat hij die selfie maakt op het moment dat hij in een lift zit met twee agenten die hem gaan arresteren. Dat werk, en ook nog van Lego, dat komt echt binnen. Het is enorm. Mm-hmm. Weet je, hij maakte dat werk met een telefoon. Het was een Nokia uit 2000, nou weet ik veel. Maar dat is natuurlijk dat de foto's van niks. Dus als je dat heel erg opblaast, dan dat, er blijft niks over. Maar hij heeft bedacht, ik ga die pixels gewoon vervangen door Lego-stukjes. Ja, en dan kun je... Lego is ook heel mooi materiaal, hè? Mm. Wij zouden het misschien ook kunnen maken met de Lego die wij nog ergens op folder hebben. Of in een hoek. Ja. Hey, en hoe moeten we de tentoonstelling plaatsen? Ik heb zelf ooit wel de zonnebloempitjes al in de pont een keer gezien. Maar en dat was ook heel bijzonder. Maar om dit allemaal zo bij elkaar te zien. Ja. Wat is het verhaal wat jullie willen vertellen ermee? Nou, het is in eerste instantie is het een overzichtstentoonstelling van 40 jaar kunstenaarschap van IWW. En wat ik net ook al een beetje zei, het geeft heel erg aan hoe verweven zijn werk is met de actualiteit, met zijn leven en de geschiedenis van China, maar ook met de actualiteit van de wereld, de vluchtelingenproblematiek waarschijnlijk. Hij agendeert steeds dingen, zodat we het niet vergeten, zodat het mensen erover na blijven denken. Dus in zekere zin ben je zelf ook als bezoeker, bij de bezoeker moet het werken. Nou, dat gebeurt. Ja, je moet wel even napraten daarna. Ja. Ja. Maar dat is dus ook wat jullie proberen ook. Hebben jullie het ook als verhaal neergezet? Ik neem aan dat je dan keuzes maakt wat waar hoort en welke dingen bij elkaar horen. Het is vooral een chronologisch verhaal. Soms dan paste dat niet helemaal doordat sommige dingen heel groot waren. En ja, we hebben al onze hal 2, dat is onze grootste hal, die is te klein. Dus wij hebben nog een extra hal erbij moeten trekken. Maar het is inderdaad een chronologisch verhaal waar je IWW eigenlijk ziet zoeken naar menselijkheid of naar wat is een mens en hoe gaan we met elkaar om? Ja, ik kan me ook nog herinneren dat hij een mooi werk, indrukwekkend werk ook heeft gemaakt over vluchtelingen. Met de zwemvest, hè? De grote bol. Wat voor betekenis heeft dat? Nou, hij heeft daar een soort lotus gemaakt van zwemvesten die hij inderdaad gevonden heeft. Volgens mij op het Griekse eiland Lampedusa. Dus hij gaat ook steeds naar die locaties toe, hè? Hij gaat naar die locaties. Hij maakt er ook documentaires van. Kijk, zijn eerste opleiding was natuurlijk film. Hij gaat praten met die vluchtelingen en met mensen die met de vluchtelingen werken. Tientallen, misschien wel honderden interviews. Maar in dit geval heeft hij die rugzakjes gevonden op het strand. Weet je, die vluchtelingen komen aan met een bootje en die gooien gelijk dat die zwemvesten, weg. Heeft hij een soort lotus van gemaakt met de glazen bol erop. Ja, een beetje zo, zo'n glazen bol. Weet je, wat brengt de toekomst van die vluchtelingen? Maar ik meende ook nog iets geels erin te zien. Of dat ook nog misschien een bootonderdeel was. Maar dat... Dat weet ik niet. Nou, Dat is dan in mijn fantasie gebeurd. Oh, heel goed. Want daar is hij nu ook nog steeds mee bezig, hè, met de vluchtelingenproblematiek. Ja, dat is nu, heb ik begrepen... Ja, hij noemt dat ook de grootste crisis eigenlijk waar de aarde op dit moment... mee worstelt, zou je kunnen zeggen. Dat is dus zeker nog iets waar hij nog mee werkt. Goed, Joris, dank je wel voor je komst naar de studio van Wat Blijft. De tentoonstelling is nog tot... 3 maart. Kijk eens aan, heeft u nog alle tijd. In de kunsthal in Rotterdam. Dank je wel. Straks in het tweede uur een aflevering uit de podcastserie Wat Blijft. En dat gaat over Beatrijs Ritsema. En we hebben aandacht voor het toch indrukwekkende levensverhaal van fotograaf Paul Blanca. Graag tot straks na het nieuws van 1 uur. NPO Radio 1. 1 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Premier Rutte vliegt komende dag naar Israël voor een ontmoeting met de Israëlische premier Netanyahu. Ook zal hij de Palestijnse president Abbas bezoeken. Hij blijft er 1 dag, zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Rutte sprak afgelopen dag al telefonisch met Netanyahu over de Nederlandse vrouw die is omgekomen in de Gazastrook. Rutte herhaalde in dat gesprek dat Israël het recht heeft om zichzelf te verdedigen, maar wel binnen de grenzen van het humanitair oorlogsrecht. Opnieuw is een konvooi hulpgoederen via de grensovergang bij Rafah Gaza binnengereden. Het is het 3e konvooi met daarin volgens een woordvoerder van de VN 14 vrachtwagens met hulpgoederen. De Amerikaanse president Biden en de Israëlische premier Netanyahu hebben in een telefoongesprek afgesproken dat er vanaf nu een continue stroom van hulpgoederen de Gazastrook zal binnenkomen. Of dat ook gebeurt, is nog niet duidelijk. Een man en een vrouw zijn afgelopen avond zwaar gewond geraakt door een steekpartij in het Brabantse Sprangkapelle. Rond middernacht is er een verdachte aangehouden. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de toedracht van het steekincident. De leider van Nieuw Sociaal Contract, Pieter Omtzigt, wil nog niet aangeven met welke partijen hij eventueel een kabinet wil vormen. Dat zei hij bij het College Tour verkiezingsdebat. Wel zei hij dat hij op het onderwerp bestaanszekerheid het meeste verwantschap heeft met GroenLinks PvdA en op het gebied van migratie met de VVD. VVD-leider Jessel Gus gaf ook geen duidelijk antwoord over haar voorkeurscoalitie. BBB-leider Van der Plas zei dat ze met Pieter Omtzigt in een coalitie wil. En Timmermans van GroenLinks-PvdA herhaalde zijn standpunt dat zijn partij vooral wil dat de VVD in de oppositie gaat. Het weer. Vannacht blijft het droog en lange tijd vrij helder. Later ontstaat er nevel, mist en lage bewolking. Het koelt af naar zo'n 6 graden. Morgen veelal bewolkt bij zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft met Lara Billy Rensen. Welkom terug bij Wat blijft, het biografieprogramma van Human, waarin we wekelijks terugblikken op mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen, of mensen die opvielen. Straks hoort u de podcast die Stine Jensen maakte over journalist Beatrice Ritsema. Maar nu eerst aandacht voor een fotograaf, en wat voor een. Paul Blanca, geboren als Paul Vlaswinkel. Een fotograaf die graag de grenzen opzocht en daaroverheen ging. Hij had een fascinatie voor de zelfkant van de maatschappij en was niet bang om dit te laten zien in zijn werk. Wat is dan de Paul Blanca manier van een foto maken? Om het echt 100% te doen. Om het 100% te voelen, weet je. Ja, je moet het echt voelen. Dat gaat om dat je probeert zelf ergens achter te komen. Weet je? Wat is liefde? Weet je? Wat is dood? Oh, misschien heb ik wel een enorme stervensangst. Ja, echt voelen, dat deed hij zeker met zijn foto's. In de jaren 80 werd Blanca bekend om zijn provocerende beelden en zelfportretten. Zo maakte hij een foto van zijn rug waarop een bloederige afbeelding van Mickey Mouse met een mes was gekerfd. En deze werd iconisch, maar daar hield hij het niet bij. Voor zijn foto sloeg hij bijvoorbeeld ook een spijker door zijn hand. Naaide hij zijn mond dicht met naald en draad of prikte hij een pijl door zijn wang. Het wordt een foto, want je eigen lijf is een beetje... Ja, nou, mijn eigen lijf is een beetje mijn schilderdoek eigenlijk een beetje. Ja. En ik ben zelf ook de ezel in dit geval. Maar dit wordt zo'n beetje... Die lijnen die nou met pencil aangegeven, die worden een beetje weggewassen zo. En dat snijkt het met een Stanley-mesje snijkt het in mijn hand. Ik heb een andere foto van je gezien van Mickey Mouse op je rug. Dus het wordt inderdaad, dan zie je een beetje de bloedsporen. Dat zijn de contouren. Ja. En dan kun je dus kiezen tussen wanneer die wond open is en het bloed, dan wordt het wat abstracter. Of tot er een korst op zit en dan is het weer wat realistischer. Nou, niet al zijn werk was zo bloederig. Hij maakte ook tedere foto's waar mensen op hun meest kwetsbare momenten te zien waren. Voor zijn fotoserie Par la pluie des femmes vroeg hij vrouwen naar hun meest verdrietige herinneringen, terwijl hij ze naakt en huilend vastlegde. Zelf was Blanca ook regelmatig naakt te zien op zijn beelden. Op een van zijn foto's staat hij ook naakt geposeerd met zijn net geboren zoon, die hij in de lucht houdt. Ook maakte hij foto's waarin hij zijn moeder vasthoudt, terwijl ze allebei bloot zijn. Hoe is het eigenlijk om je moeder bloot beet te houden? Ik heb het nooit gedaan. Hoe dat is? Ja? Dat is een heel natuurlijk gevoel. Dat is heel normaal. Lekker? Lekker? Lekker? Warm is het? Nee. Zo, absoluut niet. Zo denk ik, nee. Dat is juist een heel voorzichtige zaak, weet je. Zeker in haar conditie. Ja. Dan is het een heel... Dan, dan, krijg dus, bijna een zweef van mijn voorhoofd, weet je. Ik bedoel, want dat is gewoon, je bent bang dat je gewoon elk moment iets verkeerds kan doen. Maar hoe zit dat nou? Want jou, in 1983 heb je zo'n foto gemaakt en nu in deze tijd. Heeft jouw moeder toen de eerste keer gelijk gezegd, nou, dat wil ik wel met jou naakt op de foto? Oh, dat ze helemaal geen probleem mee. Daar had mijn moeder helemaal geen probleem mee. Ja, ze was natuurlijk wel een beetje onwennig en zo, weet je. Naakt tegenover de zoon en zo, weet je. Dat vond ze natuurlijk toch wel een beetje... Ja. Dat vond ze wel een ding. Maar mijn moeder gelooft echt in mijn werk. Dus die doet dat dan gewoon, weet je. Die gaat ervan uit dat het gewoon iets goeds wordt. Ja. Dus dan doet ze dat gewoon, weet je. Ja. Ja. En omgekeerd, hoe is het als zoon om naakt voor je moeder te staan? Ja, god, ik kom uit de baarmoeder. Ja, dus dat lijkt me niet zo'n punt, toch? En als kijker word je in de foto's van Paul Blanca gezogen. Het is bijna alsof je er zelf bij bent. Blanca durfde momenten vast te leggen op een unieke manier. Je zag dat in die tijd niet vaak. Zijn werk werd dan ook gewaardeerd. Niet alleen hier in Nederland, ook bijvoorbeeld in New York. Zijn bekendheid groeide tot 1994. Blanca werd door kunstenaar Rob Scholten beschuldigd van een bomaanslag. Er was geen bewijs voor en Blanca heeft altijd ontkend dat hij er iets mee te maken had. Ondanks dat wilde niemand meer met hem te maken hebben. In Nederland althans. Filmmaker Ramon Gieling volgde Paul Blanca maandenlang tot zijn dood en maakte een documentaire over hem. Paul Blanca, deze film redt je leven. Ramon Gieling, goeienacht. Ja, hallo. Hoi. De filmmaker die Blanca volgde. Voor het filmen ben je door een aantal mensen gewaarschuwd over zijn persoonlijkheid. Hij zou agressief of onberekenbaar zijn. Jij kende hem toen nog niet, hè? Dus jij ging er best wel blanco in. Heeft zijn persoonlijkheid jou nog verrast? Nee, die heeft mij niet verrast. Ik ben als filmmaker ben ik gewend om met mensen te werken en te filmen die niet tot het gemeen goed horen. Dus ik was helemaal niet verrast. Ik wist dat hij regelmatig verslaafd was. Dat hij onder invloed was. Dus dat heb ik meegenomen in mijn contact met hem. Ja. En hoe is het eerste gesprek dat je met Blanca had tot stand gekomen? We hebben niet een lang eerste gesprek gehad. We zijn gewoon aan het werk gegaan. We zijn gaan filmen. En ik ben hem gaan vragen naar zijn werk, naar zijn foto's. Uh-huh. Naar zijn beweegredenen, naar zijn motieven, et cetera. En waarom was jij de uitgesproken persoon om een film over hem te maken? Ja, dat is een goede vraag. Ik weet niet of dat aan mij is om die te beantwoorden. Ik heb een voorkeur voor mensen die niet op aarde zijn gekomen om andere mensen te behagen, maar die misschien ons confronteren met een, weet ik veel, een existentiële eenzaamheid of een existentiële alienation, een vervreemding. Je kan zeggen dat Paul Blanca daar een exemplaar van was. Mm. En heeft hij jou uitgekozen of jij hem? Hoe is dat gegaan? Ja, dat is een goede vraag. Je kunt vanuit de filosofie kun je zeggen dat hij mij uitgekozen heeft. Ik kende zijn naam. Ik ben me gaan verdiepen in zijn werk, in zijn foto's. En ik zag dat die foto's het meer dan waard waren. Foto's is misschien niet eens goede benaming, zijn werk. Mm. Ik zag dat zijn werk meer dan waard was om opnieuw onder de cinematografische aandacht te brengen. Ja, we onderbreken even dit interview, want er is een spookrijder gezien. Suzanne de Vries van NOS. Ja, rijd je op de A73 Maastricht-Nijmegen, dan kom je tussen Belfeld en Horst Noord een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A73 Maasbracht-Nijmegen, dan kom je tussen Belfeld en Horst Noord een spookrijder tegen. Ja, en toch gaat het ook veel over alle drama in het leven van Paul Blanca in jouw documentaire. Nee, dat gaat het niet. Dat gaat steeds gelijk op. Mm. De film heeft hier en daar wat bitter commentaar gekregen, alsof ik geïnteresseerd zou geweest zijn in zijn junkieschap. Nou, dat is het laatste. Ik was niet geïnteresseerd om een film over een junk te maken. Ik zag wel dat er verontrustende parallellen lagen tussen wat hij met zijn eigen leven aan het doen was en wat er in zijn foto's gebeurde. Dus dat zijn twee lagen die op elkaar liggen en die je niet meer van elkaar kunt scheiden. Ja, het een kwam met het ander mee of andersom. Het was er allebei in de foto's, ja, in zijn werk. Zijn leven verdween in zijn foto's, zou je kunnen zeggen. Ja. Ik merkte toen ik keek, want ik ben altijd geïntrigeerd geweest door het leven van Paul Blanca. Ook om wat hij deed met zichzelf, met zijn eigen lichaam. En ook natuurlijk vanwege het verhaal rond Rob Scholten. Waar er nooit bewijs voor is geweest. Hè, dat hij een aanslag zou hebben willen plegen, hebben gepleegd. Ik vond het best wel moeilijk om te zien dat hij zo, ja, om maar even op zijn Hollandse zeggen, naar de kloten was. Hoe was dat voor jou op het eind? Maar wat bedoel je dat hij naar de kloten was door de kwestie Rob Scholten? Nee, door de drugs en door de drankgebruik. En dat het zoveel. Ja, dat was feitelijk natuurlijk al jaren aan de hand. Alleen, hij is ook een jaar of 10, 15, misschien wel 20 gewoon van de radar geweest. Dus mensen. Hij is niet meer in de publiciteit geweest. Maar het ging al veel langer. Op en neer. Periodes van afkicken, dan toch weer terugvallen. Het klassieke verhaal van een verslaafde, om het toch maar zo te zeggen. Mm. Het is ook indrukwekkend om Erwin Olaf in je film te zien, sprekend en levend. Ja. Waarom is hij niet zo groot als Olaf geworden, denk je, in Nederland? Wel in het buitenland, maar ja, niet dat hier. Is een hele interessante vraag. Er wordt in de film wel gesproken tussen personages over opties daarover. Een daarvan is interessant. Een combinatie met zijn drugsgebruik, die natuurlijk ook verhinderde dat hij als een marketing manager zijn eigen werk kon beheren. En dan was er, laat ik zeggen, op Freudiaans gesproken, de angst voor succes. Nou ja, wat is de angst voor succes? Dat is ook voor een deel een ongeloof in je eigen kunnen. Mm-hmm. Dus was hij wel zo goed als mensen zeiden? Heel katholiek eigenlijk. Schuldgevoel. Maar ja, ik vind dat maakt iemand ook interessant. En zonder in een romantisch beeld te vervallen. Maar we hebben natuurlijk een aantal van die figuren gekend. Ja, om toch maar Van Gogh te noemen. Ja. Om Jim Morrison te noemen. Om Jimi Hendrix te noemen. Die allemaal het succes niet aankonden. De ondergang verkozen. Ik vond ook wel mooi hoe nuchter hij reageerde op een gegeven moment op de vraag. Waarom heb je eigenlijk die pijl door je wang gedaan en die spijker in je hand? Dat hij zei, want ik hoor hem hier in wat fragmenten nog zeggen. Ja, mijn lichaam is mijn schildersdoek en ik ben ook de ezel. Maar hij zei in jouw film, niemand anders wilde dat doen. Zou het zo simpel geweest zijn, denk je? Kijk, het is interessanter wat Hans Vermanen zegt. Namelijk? Hans Vermanen zegt. De titel van het werk is Zelfportret. En hij zegt, dus maak je daaruit op dat het zijn eigen hand moet zijn geweest. Dat kan niet anders. Anders zou je het geen zelfportret kunnen noemen. Er is de expliciete verwijzing naar Jezus Christus. Het lijden om wat, voor wat. Met welk doel moet je lijden? Nou ja, dan kom je aan de meest wezenlijke vraag van het menselijk leven eigenlijk. Waarom moeten we lijden? Je bedoelt dat hij dat wilde verbeelden? Die vraag wilde stellen? Wat zo goed aan hem is, is dat hij niet voortdurend zijn eigen foto's ging uitleggen. Nee. Of analyseren. Dus het goede van goede kunst is dat de toeschouwer, de kijker, het zelf mag invullen. Ja, het is een beetje als een cliché, maar Kijk, die foto is zo sterk dat het zich onttrekt eigenlijk aan symboliek of aan een uitleg. Het is gewoon het beeld. Je ziet een echte hand met een echte spijker en echt bloed. Dat is iets anders dan een Christusbeeld van hout, waarin je een houten hand ziet met een namaakspijker er doorheen. Heeft Blanca de film zelf gezien trouwens, voordat hij overleed? Nee, hij heeft hem niet gezien. Hij heeft aan mij vlak voordat ik klaar was met draaien, dus ik heb nog gefilmd na zijn dood, vroeg hij mij of hij hem een keer mocht zien. Dat vroeg hij met een zekere ongeduld. Van, ik wil nou wel eens een keer wat zien. Mm-hmm. En toen heb ik dat niet gedaan, met de simpele uitleg dat ik dat nooit doe. Aan personages in de film het materiaal laten zien als het nog niet klaar is. En daar had hij ook begrip voor. Toen zei hij, ja, je hebt gelijk ook. Ik doe dat ook met mijn eigen foto's. Als een foto nog niet klaar is, laat ik hem ook niet zien aan mijn model. Dus dat was geen controverse of dat was geen probleem. Vind je het jammer dat hij hem niet gezien heeft uiteindelijk? Nou, wat ik... Ja, nou ja, ja, as ligt in de kamer, in de kachel. Hè, zoals, ja, dat is waar. Maar had hij zoals hebben geweest is, hè? Ja, precies. Kijk, wat ik toch... Ja, wat ik, hoe je het ook went of keert, ik heb toch geprobeerd... zijn werk uit het moeras opnieuw tot leven te wekken. Of gewekt te hebben. En om een klassieke filmtitel te citeren: The Good, the Bad and the Ugly. Dus alles komt in deze film naar voren. Zijn mooie kant, zijn slechte kant, zijn vreselijke kant. En wat overblijft, ja, dat zijn toch een aantal... Een aantal ongelooflijke tijdloze kunstwerken. Hele krachtige werken. Vanaf deze week is de film Paul Blanca, deze film Red Je Leven, te zien in een aantal bioscopen. Dank je wel, Ramon Gieling. Oké, tot je dienst. Wat blijft? Hoe beëindig je een vriendschap? Hoe ga je om met een geliefde die naar de billen van andere vrouwen kijkt? En wat doe je als je buren meer contact willen dan jij? In haar populaire rubriek Moderne Manieren beantwoordde journalist Beatrice Ritsema 20 jaar lang lezersvragen in Dagblad Trouw. Van huis uit was ze sociaal psycholoog. Ze begon haar carrière als journalist bij studentenblad Propria Curis en schreef verschillende boeken. Stine Jensen volgt haar spoor terug met haar man Maarten Huigen en met haar vrienden Stefan Sanders en Ad van Ittersen. Als er relatieproblemen waren, en dat gebeurde natuurlijk heel veel, mensen die haar schreven in haar rubriek, dan was er altijd iemand die wel heel snel zei: ja, het lijkt me het allerbeste dat u uit elkaar gaat. Ik sloeg nog van de week haar laatste boek open. En dat stond ook voor mijn beste vriend Ad. En brak ik in tranen uit dat weg is. Ze had trouw gezegd: die rubriek, daar hou ik eens voor 3 weken mee op. Zei, kun je een antwoord dicteren? Ja, ja, nou ja, dan ging tussen het heigen door. Ja, kwamen toch weer hele leuke, spitse zinnen langs. Schrijver, essayist en columnist Stefan Sanders was een collega van Beatrice Ritsema. Ze was een zeer innige vriendin. En zo begon het helemaal niet toen we elkaar leerden kennen. Ik denk zo'n beetje 24 jaar geleden. We leerden elkaar kennen als kennissen. En we vonden elkaar meteen heel aardig en leuk. En hoe zag jullie vriendschap eruit? Nou ja, dat heel ideaal. Ik bedoel, ik heb nooit enige ruzie of trammeland of naijver of wat dan ook gemerkt in die vriendschap. Wat bijzonder is, want als je... Nou, vriendschappen, dat zal je ook weten. Daar zit alles in wat je ook in de liefde vindt, behalve de seks dan. Maar de complicaties zijn ook absoluut te voorzien. En die heb ik niet met haar gehad. Het was een beetje broer-zusachtig. Waarbij zij de rol van broer op zich nam. En ik veel meer de zuster was. Dus ik was altijd een beetje moeilijk. En dingen die misschien ik niet wist. En hoe zou ik dat aanpakken? En twijfels. En zij was eigenlijk heel erg ter zake. Ja. Zo, dan gaf ze jou advies? Ja, nou, ze niet zo heel psycholoog. Ja, eigenlijk heel praktisch advies. pakt hij eigenlijk zoals we haar ook kennen uit... Ja, dat was heel goed haar in. Haar rubriek in Trouw, hè? Ja, ja, dat was heel goed in. Ja. Ze was wijs. Dat was een hele wijze vrouw. Ja. Hey, en kun je nog herinneren wat jouw... wat je eerste indruk van haar was? Hoe zou je haar omschrijven of beschrijven? Wat voor soort vrouw is zij? Wat ik me meteen realiseerde toen ik haar ontmoette, was dat ze dat ik haar heel leuk vond, omdat ze helemaal niet goed in die mannelijkheid-vrouwelijkheid paste. Ze was en heel vrouwelijk, een beetje meisjesachtig, verlegen vrouwelijk, maar ook heel jongensachtig. Want ze dronk geen bier, maar ze wilde een pilsje. En dat zette ze dan ook dat flesje aan de mond. En ze had ook iets, op een leuke manier iets korballerigs. Want dan, als ze dan loskwam en haar verlegenheid een beetje voorbij was, dan kon ze enorm stellig zijn over van alles. En ook dingen beweren van je, zei... Nou, ik weet niet of je daar dan wel zo gelijk in hebt, Petrus. Maar dat vond ik dus heel leuk. Ze had echt een soort bravoure, ook intellectueel. Durfde ze echt heel goed tegen de stroom in te gaan. En dat alles, dat pakket van de vrouw die zeer vervrouw was, maar toch ook iets heel jongensachtigs had, vond ik in mijn ogen. En heel erg kameraadschappelijk was ze. En niet tuttig, vooral niet tuttig. Dat vond ik heel leuk aan haar. Ja. Ja, ik las her en der ook dat ze getypeerd werd als one of the boys. Ja, dat. En ze was wel, dat doet niet af aan haar vrouw zijn, maar ze was, je had niet het gevoel, we moeten extra voorzichtig zijn met onze Beatrice. Integendeel. Samen met Beatrice zat Stefan in een vriendenclub. Dus wat heel erg leuk was in die conversatieclub, hè, dan gingen we met z'n 8, 9, 10 hadden we dus een thema afgesproken. En dan moest iemand een inleiding houden. En daarna begonnen we dus vreselijk te eten en te drinken. En in een restaurantje hier in Amsterdam. Daar hadden we een apart zaaltje. En dat zaaltje mocht je nog roken ook. Dus er werd ook gerookt. Nou, daar moet je misschien niet meer zo trots op zijn. Zeker gezien haar ziekte. Maar goed, dat gebeurt allemaal wel. En dan was het afgelopen en dan wilde zij eigenlijk niet naar huis. En eigenlijk ik ook niet. Dus ik had gewoon ook een maatje gevonden, een makker gevonden, een kameraad gevonden die ook niet naar huis wilde. Dus dan ging ik gewoon nog even doordrinken in het belendende café. Dat staat me heel erg bij. Dat wij altijd de twee typen waren die dachten van ja, nou is het wel zogenaamd afgelopen om 12 uur. Maar wij gaan nog even door hoor. We zijn net lekker op streek. We gaan nog even naar het café. Nou, dat heb ik heel veel met haar gedaan, ja. Zij werd vooral heel bekend om haar adviesrubriek in Trouw, hè? Las jij die ook iedere zaterdag? Niet altijd, maar zeker toen ik zelf voor Trouw ging schrijven. En laten we gewoon heel plat zijn, de gratis krant kreeg. Las ik het elke week. Ja. En ik raakte er ook verslaafd aan. En bovendien had ze me een aantal verzamelde columns en bundels gegeven. Dus ik las er altijd. Niet altijd in de krant. En de laatste 3, 4 jaar heb ik er altijd gelezen. En ik vond, nou, 3 jaar geleden of zo, zag ik op de website dat haar column het meest gelezen was van de hele weekendkrant. Dus ik belde haar meteen op. Ik noemde haar altijd Beatrice. Beatrice, moet je horen. Je staat nummer 1. Je wordt het best gelezen van de hele weekendkrant. En toen zei ze, niet verwaand, maar ze zei, oh ja, maar dat is bijna elke week zo. Toen pas realiseerde ik me, maar die vrouw is gewoon de koningin van Trouw. Ja. Ze liet zich daar niet op voorstaan. En ik kwam er dus gaandeweg achter dat dat eigenlijk inderdaad zat gelijk. Want het was bijna elk weekend zo dat zij gewoon de best gelezen rubriek had of überhaupt het verhaal had van de krant. Beatrice schreef ruim 20 jaar een rubriek in de krant Trouw, waarin zij lezers advies gaf bij allerhande vragen. Zoals hoe te reageren op een vriend die lompe eetmanieren heeft. Of wie wel en wie niet uit te nodigen op een bruiloft. Wat ik altijd ontzettend geestig vond van haar, als er relatieproblemen waren, en dat gebeurde natuurlijk heel veel, mensen die haar schreven in haar rubriek, met een vriend of een vriendin of geliefde, echtgenoten enzovoort, dan was altijd iemand die wel heel snel zei, ja, het lijkt me het allerbeste dat u uit elkaar gaat. En dat kon ze heel bot zeggen. En dan moest ik altijd vreselijk om lachen. Dus ze ging ook helemaal niet zo heel erg mee. Van, oh, wat een ingewikkeld probleem. En ik snap het. En ik voel met u mee. Nee, dat dit gehoord hebbend, het lijkt me hopeloos. En ik denk dat u het beste uit elkaar kan gaan. Ja, daar was ze erg goed in. Ja, ze was van huis uit sociaalpsycholoog. Maar ze was eigenlijk veel meer iemand die gewoon van de do's en don'ts was. Gewoon in concrete situaties en heel praktisch. En ze, bijvoorbeeld alle neiging tot psychoanalyse was haar vreemd. Zodra iemand begon over het Oedipuscomplex of het negatieve Oedipuscomplex, dan begon ze al te grijnzen. Nou, zeg alsjeblieft. Vader, moeder, Oedipale driehoek, laat maar voorbij gaan. Daar zag ze helemaal niets in. Uitpraat van problemen geloofden ze niet in. Je moet iets gaan doen met elkaar. Doe iets leuks. Ga naar de film. Ga op reis. Bouw een tent. Zoek een derde term. Ze was dus helemaal niet psychologisch eigenlijk. En dat vind ik in combinatie met jou best grappig. Want ja. Zoals ik jou ken, ben jij best wel... Ik was dat heel erg. Psychologisch duiden. Ja, ik was dat heel erg. Ze hebben me daarvoor ook vaak op de vingers getikt. Op een hele vriendelijke manier. Maar zo van, wat schiet je daarmee op? Het is een prachtig verhaal, maar dat is toch helemaal niet praktisch. Ja. En dat had ze ook heel vaak gelijk in. Dus in die zin heb ik ook veel van haar geleerd. Wanneer hoorde jij dat ze ziek was? Dat is nu een jaar en 2 maanden geleden. Ik denk helemaal in het begin van het nieuwe jaar 2022. Zoiets. Ergens in januari. Ja. En het was eigenlijk meteen een desastreus bericht. In die zin dat het dat die ziekte werd geconstateerd. En dat het inoperabel was. En dat ze nog wel wilde behandelen. Maar dat ze eigenlijk meteen te verstaan kreeg... de kans op genezing is eigenlijk niet heel. We kunnen het misschien nog wat rekken. En er gaan hele nare therapieën en bestralingen volgen. En we hopen dat het gaat aanslaan. En dan hebt u nog wat langer. Maar het feit dat ze daaraan zou sterven, aan die ziekte, stond eigenlijk min of meer vanaf begin vast. En dat was dus de echte shock. Ik bedoel, uiteindelijk is het natuurlijk het moment dat ze sterft ook een shock. Maar in die zin heb ik en heel veel vrienden hebben een jaar daarmee geleefd met die wetenschap. Iets meer dan een jaar. Dus dat het totaal onverwacht kwam, kan ik niet zeggen. Ja. En hoe was dat voor jou om dat bericht te horen? Scandaleus. Zij was namelijk nooit ziek. Ze had nooit wat. Ze klaagde ook nooit over dingen. Ja, soms een beetje rugpijn, geloof ik. En het gekke is dat ze, heel unlike Beatrice, was ze een half jaar voordat ze dus die diagnose kreeg, vertelde ze wel eens in telefoongesprekken en ook als we elkaar vast ontmoeten, dat ze zo'n last had van de rug. Nou, dat was heel erg niet Beatrice, want die sprak nooit over lichamelijke kwalen. Bijna niet. En uiteindelijk bleek die rugpijn gewoon die uitgezaaide tumor te zijn. Dus daarom had ze zo'n last van die rug steeds meer. Daarom was die behandeling uiteindelijk ook werd die diagnose heel laat gesteld. Omdat mensen dachten, ze heeft iets in de rug. Goede fysiotherapie, oefeningetjes, al die dingen. Dus dat was echt, ik vond het echt, dat was echt een shock toen ik dat hoorde. Ja. Ja, ook voor haarzelf trouwens, maar ook voor mij. Ja. Je zag het gewoon echt niet aankomen. Nee, dat zag je nou echt niet. Ik zag het niet aankomen. Nee. En wat betekende dat voor jullie vriendschap? Dat hij zich intensiveerde. Dat ze me in vertrouwen nam. En niet om nou eens over de ziekte en de dood te gaan praten, maar dat ze me eigenlijk nog gewoon wat vaker wilde zien. En dat kon ze ook aanvankelijk tussen de behandelingen door, kon ze ook nog heel goed buitenshuis afspreken. Dus dan ging ik gewoon ergens lunchen en dat vond ze ook fijn. En op laatst kwam ze dan niet meer met de fiets, wat ze altijd deed, maar dan nam ze de tram. Dat eigenlijk hebben we elkaar meer gezien het afgelopen jaar, dus het jaar van haar ziekte, dan daarvoor. Ja. En dan spraken jullie dan over haar ziekte of liever niet? Liever niet. Ze had een soort etiketten voor mij opgesteld. En ik denk ook wel voor andere mensen die kwamen. Dat ze het over practicalities wilde hebben. Dus praktische zaken. Dus wel welke behandeling, hoe laat, welk ziekenhuis, langskomen of niet, enzovoort. Maar niet over wat betekent de dood voor jou. Hoe zie je de dood? Geloof je dat er nog iets is na de dood? Al die dingen. Nou, daar was ze helemaal niet dol op. En wat me nu ineens te binnen schiet, dat is mij niet alleen overkomen, maar zeer velen, die na dat bericht van haar ziekte kwamen, dat ze ook heel erg... En dan kwam je bijvoorbeeld met bloemen aan. En dan nou, zei ze, ja, bloemen, ik wil helemaal geen bloemen. Wat moet ik nou met bloemen? Ik ben toch nog niet dood? Dus kon je echt die bloemen kon je weer meenemen, hoor. Ja. Dus dat... Ja, eigenlijk vind ik dat heel goed. Want mensen doen dat uit verlegenheid. Dus denk ik, ik wil laten merken dat ik met je meeleef of om je geef. Nou, die bloemen deden haar dat juist helemaal niet aan. Ze dacht, ja, dat huis staat nu helemaal dadelijk vol met bloemen. En ik lig al in mijn graf, terwijl ik er nog niet in lig. Dus dat wil ik helemaal niet. En dat kon ze dan ook heel duidelijk stellen. Nee, geen bloemen. Ja. Ja, en maar ik kan me wel voorstellen dat intussen met jou... Kijk, misschien wil zij het er niet over hebben, maar misschien wil jij het erover hebben. Dat wel bij jou, dat je toch gaat nadenken over... Jeetje, dit is een hele dierbare vriendin. Ja, weet je wat ik gedaan heb? Een paar maanden voordat ze stierf heb ik bij het leven gewoon een hele lange brief geschreven. Waarin ik allemaal zei wat ik zo bijzonder vond aan onze vriendschap. En om dank uit te spreken wat ze me allemaal gegeven heeft. En dat was best een lange mail of een brief. Maar het was een mail. En daar was ze erg blij mee. Want ik dacht, ik moet het bij leven doen. Dat is veel beter. Want afscheidsbrieven zijn pathetisch vaak. En, maar daar reageert ze dan ook heel opgetogen over. Zo, echt, het heeft me dat goed gedaan. En zo. Jij bent een van de laatste ook die bij haar is geweest, hè? Ja, ja. Ja. Eigenlijk vind ik het mooiste moment gehad. Het was 3 of 4 dagen voordat ze stierf. Lag ze heel kort in het ziekenhuis. Voor een paar dagen. En ze had al een zuurstofslangetje in. En ze zat in kleermakerszit op haar ziekenhuisbed. Als een heel leuk meisje eigenlijk. Gewoon van 1 jaar of 18, zo. En toen hebben we enorm zitten praten. En zij deed de hele tijd dat zuurstofslangetje uit. En ik zei, doe dat ding in. Je hebt zuurstof nodig. Je moet ook nog doodgaan, hoor. Je moet zuurstof hebben. En dan zegt ze, nee, ik wil nu even praten. En, nou, dan deed ze dat uit. En dat was echt een heel mooi, fantastisch laatste gesprek. Een soort gedroomd gesprek. En dat was het afscheidsgesprek. Waar ik enorm dankbaar voor ben. Deze podcast die heet natuurlijk Wat blijft? Wat blijft van Beatrice? Het is een boekje wat eigenlijk helemaal niet zo bekend geworden is van haar. Het heet Ter harte, een leidraad voor de liefde. Want vergeet niet dat naast al dat praktische had ze dus een enorm talent voor de liefde. Ze was gewoon altijd verliefd, geloof ik. De hele tijd. Ze heeft me wel eens verteld. En zei ik, goh, ja, ik weet niet, we kregen het er zo over. Ben je wel eens verliefd of zo? Dus, oh, nou, wel 4 keer per jaar. Zo, heel dromerig. Zo, en zonder dat het daar dan gevolg aan gaf. Hè. Dat was gewoon een staat van zijn van haarzelf. Dus het was helemaal niet de bedoeling dat daar allemaal verhoudingen uit voorkwamen. Zo was het helemaal niet. Maar ze was dus liefst verliefd. En ze had dus een enorm talent voor die verliefdheid, voor de liefde. En dat staat natuurlijk in contrast met dat hele praktische. Maar ze kon dus heel erg, ja, iemand heel erg leuk vinden. En dat kon gewoon echt 4 keer per jaar wisselen. Dus in die zin was ze dus ook heel onvoorwaardelijk. Yeah. Waar ik bijvoorbeeld zelf veel meer terughoudend ben. En denk van, nou zeg. Maar ze kon zich dus heel goed overgeven. Die combinatie van praktische zin, maar ook grote verliefdheidszin. Voor de wereld, voor alles hoor. Ze kon helemaal ook verliefd raken op een sfeer, op een boek, op een muziekstuk. Dat zou ik mooi vinden als mensen dat ook onthouden van haar. Ik wou dat ik het kon. Socioloog en schrijver Ad van Ieterson woont in Maastricht. Hij is nu met pensioen, maar werkte jarenlang aan de Universiteit van Maastricht. Hij leerde Beatrice kennen toen ze in de jaren 80 bij de redactie van het studentenblad Propiacurus kwam. Eind 20 waren ze. Nou, mijn allereerste indruk die binnenkwam, met een soort lange wollen jas aan, dat ik dacht, oh nee, god, daar krijgen we zo'n heel serieus meisjesstudenten komt daar binnen. En ook nog een psycholoog, die kunnen door je heen kijken. Is dat nou wat we willen hebben? En, maar al snel Ja. Werden wij ook wel een beetje een extra bevriend. Behalve bovenop de algemene vriendschap die binnen PC heerst. En hoe zag jullie vriendschap eruit? We hadden redactievergaderingen. Daarna gingen we een dagschotel halen bij Café de Engelbewaarder in Kloveniersburgwal. Flink doordrinken. En dan werd het rond een uur of 9, 10 verhaard tijd om terug te keren naar Leiden, waar ze nog woonde. Werkte ook voor de universiteit. En dan was ik degene die haar op de fiets naar het station mocht brengen. Mijn vrouw zei nog deze week, dat heb je met mij nooit gedaan. Achter op de fiets zitten. Ja. En dan ging ik slalommend over de Zeedijk. Bracht ik haar daar naar het station. Daar bestond onze vriendschap uit. Na de PC-tijd is dat tot aan de dag van vandaag toen. En dan spreken we over 4 decennia tijd. Is dat altijd zo gebleven. Ik sloeg nog van de week haar laatste boek open. En daar stond ook voor mijn beste vriend Ad. En sprak ik in tranen uit dat weg is. Ja. Ja. En voor mij was zij ook mijn beste vriendin. Jij hebt hier wat foto's liggen, hè? Van die PC-tijd. Ja, dat we 2, 3 keer per jaar schrijft PC een wedstrijd uit. Voor inzendingen om iemand te onthoofden. De PC-onthoofdprijs bijvoorbeeld. En je had nog andere dingen, ik ben het allemaal een beetje vergeten. En dan gingen we bij deze of gene thuis de ingezonden stukken beoordelen. En dat ging dan ook weer van dik hout zagen met planken. Weer alles afkraken en uitlachen. En hier op deze foto zie je hier Beatrice zitten. Vic van der Rijt. Ivo de Wijs, die was gastredacteur. Ikzelf en Theodor Holman op druk gezien bij ons thuis in de Van Wouwstraat. En een heleboel drank. Een heleboel drank. Ja, echt van die grote mooie halve liter flessen. Ja. Die werden daar opengewipt. Ja. Dus 4 mannen en 1 vrouw, inderdaad. Ze was one of the boys, maar ze hield toch een zekere afstand. Ja. Er zijn dingen gepubliceerd en ik heb me er ook schuldig, dus aanhalingstekens aan gemaakt, die echt gemeen zijn en onder de gordel. En zij was dan er iemand die zei, ze trok. Toch een beetje het geweten. Een beetje het geweten. Ze trok wel een grens. Ja. Maar wij accepteerden dat ook van haar. Beatrice was ook iemand die haar leven goed plande. Ze had het wel eens vaker over plan A en plan B. Dus binnen zoveel jaren wilde ik prioriteit A, getrouwd zijn. Prioriteit B, bijvoorbeeld een boek hebben gepubliceerd of ergens bij een krant werken of aan een universiteit. Ik herinner me een keer dat we zaten te eten met de hele redactie in een visrestaurant. Aan de Spuistraat, Sluizer heette dat, geloof ik. En toen zei ik, of Fik van der Rijt, van wij gaan, onze vriendinnen waren erbij, ik ga trouwen, zei ik of Fik van der Rijt. En wel op 20 augustus. En de andere, ik dan wel Fik van der Rijt, ging op dezelfde dag trouwen. De een om 9 uur, de ander om 9:15. En toen was dat is het enige keer dat ik Beatrice een beetje haar gezicht heb zien zakken. Van, maar jullie hadden geen plan en je gaat trouwen. En ik heb een planmatig leven en ik ben nog niet zover. Ja. Het was voordat ze Maarten leerde kennen. Dus dat was een moment dat het niet ging zoals zij zich had gedacht. Terwijl degene die het leven maar een beetje over zich heen laat waaien, het kennelijk wel bepaalde eikpunten zien te bereiken. Ja, ja, ja. Hey, en had je ook wel eens ruzie met haar? Nee, nooit. Nooit. Nee, met Beatrice kun je geen ruzie krijgen. Nee? Nee, ze kon in haar adviesrubriek kon ze wel fel uithalen. En zeur niet. He, zo'n liedje van Annie M. G. Schmid. Maar zeur niet. Maar zeker in de begintijd niet. Was het onmogelijk om met haar ruzie te krijgen. Hey, en wat maakt haar zo'n goede vriendin voor jou? Dat weet ik niet zo goed. Ze was om te beginnen heel lief, trouw. Trouw aan de vriendschap. Is het ook door meerdere gememoreerd op de uitvaart. Ze liet je niet los. In de zin van, ze liet je niet los, na een tijd geen contact. Daar kwam er altijd weer een mooie brief. Er werden later helaas mails, maar ik heb nog een heleboel mooie brieven van haar. En, dus dat is... Zij onderhield goed, dat is één reden. En, maar ze was... ja, ik voelde me bij haar bijzonder op mijn gemak. Want op een gegeven moment, jij bent hier in Maastricht gaan wonen. Ja. Zij woont in Amsterdam, dus dat is best ook een afstand om een vriendschap te onderhouden. Hoe zag jullie vriendschap eruit? Voor Amsterdammers is Maastricht een afstand. Voor Maastrichtenaars is Amsterdam geen afstand. Ja. Altijd maar weer opnieuw. Ja. Haar schoonouders, die woonden hier een paar straten verder. Dus de ouders van Maarten Huygen. En als zij hier was, was er altijd één avondje voor mij gereserveerd. Dan gingen we samen in de stad wat drinken. Dus ik haalde haar 's avonds dan bijvoorbeeld vrijdagavond of zaterdagavond om 9 uur op bij de familie Huygen. Daar werd me dan altijd nog wel een kopje thee met een kaakje aangeboden. Van ga toch zitten. En terwijl wij de stad in drinken. dus ik, in die zin zag ik haar vaak in Maastricht. En ik kom ook vaak in Amsterdam. Dus zo'n afstand is 200 kilometer niet. De niet-seksuele vriendschap tussen man en vrouw, dat vind ik altijd een fascinerend verschijnsel. Ja, dat is het zeker, ja. Altijd hangt er een hele grote wolk in je achterhoofd van... ja, maar wij zijn wel van het geslacht dat zich tot elkaar voelt aangetrokken. En was dat nog een thema? Of Nee. De carrière van Beatrijs nam ineens een snelle vlucht. Renate Rubenstein, destijds de belangrijkste columnist van het tijdschrift Vrij Nederland, had gezegd dat ze in haar en Caroline Visser, een andere belangrijke opkomende schrijver, haar opvolgers zag. Iedereen zit maar 2 jaar bij PC, Proprocuratuur. En toen stond ineens in de krant dat Renate Rubenstein, The Woman You Love to Hate, voor de redacties, had gezegd van Beatrice Ritsema en Caroline Visser, daar zijn er 2 jonge vrouwen die... Daar moeten we op letten. Die moeten we een stem gunnen. Want er dient zich een nieuw geluid aan. Nou, wij waren natuurlijk stiekem toch wel, ook wel heel jaloers hierop natuurlijk. Dan kon je wel, ach ja, Renate Rubenstein, ja. Maar ondertussen. Ja, want dit is natuurlijk een groot compliment wat daar wordt uitgedeeld. Dat wil iedereen graag krijgen. Dat wil iedereen graag krijgen en het werd ook meteen geëffectueerd. Want ze kregen ook meteen een column. Ja. En gunde haar iedereen haar ook zoiets? Je kan jaloers zijn en het ander toch nog wel gunnen. Ja. Ja. En dat werd zeker haar gegund. Ja. Ja. Je krijgt het doodsvonnis van je beste vriendin te horen. Ja. Dat lijkt me nogal wat. Ja. Ja. Ja. Ik was wel een beetje huiverig. En ik denk ook wel eens van, ik had meer moeten doen. Ik begreep dat bijvoorbeeld Ivo de Wijs haar iedere keer versjes stuurde. En ik was ook een beetje huiverig van, om dan te zeer op de voorgrond te treden en me te zeer ermee te bemoeien. En ik wist ook niet goed van in de verre. Ik begreep aanvankelijk van haar dat ze er liever niet al te veel aan. Van de mensen zitten maar steeds bezig van, hoe gaat het nou met je? En er zijn ook nog zoveel andere dingen in mijn leven, behalve mijn ziekte. Ik vind het heel moeilijk om je een positie te bepalen waarin je dus toch aandacht schenkt aan iets wat er is, aan de olifant in de kamer. En anderzijds dat je gewoon blijft doorgaan. Ja. En dan denk ik, wat moet nou mijn openingszin zijn? Hoe gaat het met je? Dat is dan misschien alweer, gaat er weer te ver. Dus daarom heb ik me soms wat minder contact gezocht dan ik eigenlijk had gewild. En misschien ook wat minder op 200 kilometer afstand steun gegeven dan ik had moeten geven. Ja. Uit angst. Uit angst. Uit huiverigheid om niet op te dringen. Ja. Want als je zo ziek bent, dan heb je misschien toch de neiging om meer in de boezem van je gezin het contact te zoeken, het meeste, denk ik. Maar ik begreep wel dat je bent wel een van de laatste echt goede vrienden die haar gezien heeft. Heb ik. Ik kreeg toen een dag ervoor een app. Het is misschien kort dag, maar kun je morgen naar Amsterdam komen? Want het gaat niet goed. Dus toen heb ik meteen de trein genomen. En toen was de laatste dag dat ze leefde. Ja. Ja, daar was jij bij. Daar was ik bij, ja. En ook een andere goede oude vriendin. En Ook daar wist ik niet zo goed wat ik te zeggen. Ik kan me alleen herinneren dat ik zei van... ik ben blij dat ik heb mogen komen. Ja. Maar ze had het heel zwaar om uit haar woorden te komen. Dus ik dacht van, dat hoor je altijd. Er gewoon zijn is belangrijk. Ja. Dat hoor je altijd van mensen. Ja. En dat is waarschijnlijk ook zo. Ja. Dus ik heb gewoon een uurtje naast haar gezeten. Ja. Zonder veel te zeggen. Ja. Heb je toen afscheid van haar genomen? Of hoe? Ja. Wil je daar iets over kwijt? Hoe dat ging? Nou, op een gegeven moment toen was die andere vriendin was gekomen. Die zat zo'n beetje achter mij als in de trein. En die zei heel braaf niks. Ik denk, nou, denk, laat ik maar opstappen. En ik zei, ik ga maar kus. Het hebben we elkaar gekust. En toen ben ik naar buiten gelopen. Ja. Ja. En dat was het dan. Ja, en dat was het. En toen ben ik dan mijn bankje op de Apollolaan gaan zitten. Even bijkomen. Journalist Maarten Huigen trouwde in 1985 met Beatrice. Ik spreek hem een week na haar overlijden in een ruime etagewoning in Amsterdam. Hij vertelt eerst over de jeugd van Beatrice. Ze werd geboren in Tunis, waar haar vader voor Shell werkte. Tijdens haar jonge leven woonde ze op vele plekken op de wereld. Ze ging naar een kostschool waar ze het erg naar haar zin had. Maar het gezin werd zwaar getroffen toen een van haar zussen op 16-jarige leeftijd overleed na een auto-ongeluk. Ook haar vader kreeg een ongeluk op latere leeftijd en was daarna niet meer dezelfde. Deze rampspoed heeft Beatrice zeker gevormd, vertelt Maarten. Maar niet in die zin dat ze er veel over sprak of haar gevoelens deelde met anderen. Integendeel, emoties en pijn hield ze voor zich. Toen Beatrice overleed, kwam dat voor velen als een verrassing. Want ook haar ziek zijn had ze niet publiekelijk gedeeld. Ze had het wel al tegen de redactie van Trouw gezegd. En ze had het tegen mensen die haar goed kenden, wisten het. Maar ze was niet van plan. Ze kreeg in het begin ook allerlei bloemen van mensen die het wisten. En ze zegt, ja, dat lijkt wel of ik nu al in mijn graf lig. Dus dat wilde ze ook liever niet? Nee. Nee. En ze heeft ook een aantal... ze heeft toch ook een heel goed half jaar gehad. Dus kanker en geneeskunde heeft wel enige vooruitgang gemaakt. Ja. Ik denk als dat een jaar of 20 geleden... dan was het na een half jaar of vroeger al afgelopen geweest. Nu heeft het een ruim een jaar geduurd... waarvan toch meer dan een half jaar... toch wel een redelijk goede conditie. Wanneer heb jij haar leren kennen? Dat was bij Caroline Visser. Toen ik net weer terug was uit Amerika in 1984. Ik was daar freelancer geweest. Een jaar of vijf. En dat was een groot feest in de zomer. Toen heb ik haar voor het eerst gezien. Ik heb toen ook met haar gedanst. Ja, ik vond haar een hele bijzondere vrouw. Toen ik met haar... ik had toen echt wel een oogje op haar. En toen het najaar... Echt meteen al? Ja, toch nou dacht, ja, leuke vrouw. De manier waarop ze praten, de spitse manier van praten. En ze heeft iets warm meisjesachtig. En anderzijds doet ze met de jongens mee. Hè, zoals een beetje een zware stem. En als ze tegen bank zegt ze bankje. Soms de A sprak ze als een O uit. Dat heeft iets van de jaren 70 volgens mij. Altijd in spijkerbroek, een beetje informeel. Ja. Het was de combinatie van alles. Ja. Dat charmeerde mij tot op de laatste dag. Ja, ja. Ja. En je vertelde, jullie kwamen elkaar daarna weer tegen in die eetclub. En wanneer werd het een liefdesrelatie? In de Ardennen was rond het nieuwjaar. 1 januari 1985 is het begonnen. Ja. En toen ging ik daarna naar NRC. Dat is die tijd, ja. Maar toen zat ik nog bij haar gespot. Dus op oud en nieuw, echt met het nieuwjaar? Echt met oud en nieuw, ja. Ja. Met nieuwjaar de eerste seizoen. Ja. En, dus 1950, dus dat is echt een hele tijd. Hele lange tijd, ja. En was het meteen ook duidelijk, wij gaan samen verder? Ja, eigenlijk wel, ja. Al gauw kwam een gesprek over. Zij is altijd heel duidelijk. Dat is natuurlijk ook wel prettig. En zij wilde ook al vrij snel weten, hoe gaan we hiermee verder? Maar ja, ik wilde echt wel verder. Toen Maarten een correspondentschap kreeg in Amerika, vertrokken ze met hun gezin naar Washington. Ze hadden inmiddels 2 jonge zonen. Maarten was veel op pad. En Beatrice schreef vanuit huis boekbesprekingen en een persoonlijke column over haar leven in Amerika in NRC. Die column was erg populair. Ook ontstond in Amerika haar idee voor de adviesrubriek. Ja, het was een Amerikaans genre, ja. En het heeft ermee te maken dat, ook al met het Amerikaanse pragmatisme, omdat je herkende iemand aan zijn manieren. Ja. Dat is natuurlijk in elk land zo, in elke samenleving, maar toch is het in Amerika aan veel mindere mate. Beleefdheid was pragmatischer. Dus het was meer op contact gericht, meer op directe communicatie. Ja. Dus die manieren zijn op een bepaalde manier ongelooflijk belangrijk, of dat is het contact daar eigenlijk ook, hè? Ja. In een multiculturele samenleving, daar moeten mensen het eens worden. En dan kun je niet elkaar verketteren. Ja, dat gebeurt natuurlijk altijd. In elke samenleving, niet in die mate als in een oude samenleving. En wij zijn natuurlijk ook een immigrantensamenleving geworden. Dan moet iedereen het een beetje uitvinden. Wat is ons gemeenschappelijk terrein? Dus je krijgt pragmatische normen. En het herkennen van ons soort mensen wordt minder belangrijk. En de status van ons soort mensen, de provinciestad waar ik vandaan kom, Maastricht, was altijd heel sterk, een standensamenleving. Dat werd dus minder. Dat is, in Nederland is dat eigenlijk ook minder. Ja. En dat is ook wat ze uiteindelijk bedoelden met dat de mensen beleefder zijn geworden. Dat heb ik ook zo ervaren. Toen ik in het begin in Amerika kwam, in 1979, dacht ik, god, wat zijn de mensen hier beleefd? En ze schieten elkaar wel voor raap. Er vallen veel meer doden dan in Nederland. Dat is nog steeds zo, natuurlijk een veelvoud aan geweld. Maar ze zijn, de algemene manieren zijn ze ongelooflijk beleefd. En in de jaren 70 en de jaren 80 was een dieptepunt van beleefdheid in Nederland. Als iedereen gewoon buitengewoon grof. Want ze waren af, Nederland raakte juist af van die standenbeleefdheid. Van elkaar herkennen, ons soort mensen. Ja. En een tijd lang, ja, beleefdheid is eigenlijk onzin, dat is helemaal niet nodig. Ja. En dat is wat Beatrice daar oppikt, hè? Die rubriek die eigenlijk haar, de rest van haar leven, waar iedereen haar ook om kende. Ja, en dat past ook heel erg. Dat past ook wel erg, want die ouders waren ook redelijk pragmatisch daarin. Ze was natuurlijk bereisd. Ze kende vanuit haar jeugd al veel landen en veel manieren van doen. Dus dat heeft er ook wel bijgedragen dat die nuchtere beleefdheid haar sterk aansprak. In Amerika kreeg ze een derde kind, een dochter. In huis was er een klassieke rolverdeling. Mijn leven was natuurlijk onregelmatiger, dus zij deed meer. Het was wel in die zin enigszins traditioneel. Zij deed duidelijk meer aan het huishouden, ook omdat ze. Zij is heel precies en razend efficiënt. Het kost haar niet veel tijd. Dus ik ben nu doe ik al. Sinds de tijd doe ik alles alleen, ook toen ik haar voor haar zorgde. Maar ik volg toch heel erg aan haar methode van werken. Ja? Wat die ongelooflijk efficiënt is. En, dus die heeft ze jou bijgebracht? Ja, die heeft ze me duidelijk bijgebracht, ja. Ja. En, dus het kostte haar weinig moeite. En ze heeft ook een ijzeren geheugen over precies wanneer wat. Ik heb de neiging om wel eens wat te vergeten. En zij weet altijd precies, dit moeten we doen en dan gaan we dat. En, nooit iets vergeten. Maarten, wat me opvalt is, het is kort geleden dat ze is overleden. Maar je lijkt wel het fijn te vinden om over haar te praten. Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, ja. Terwijl het natuurlijk ook een moeilijke tijd voor je moet zijn. Ja. Een bizarre tijd zelfs. Ja, heel moeilijk om haar te missen, ja. Ja. De gesprekken natuurlijk waren altijd reuze leuk en interessant. Ja. En de warmte die je voelt in bed, alles, dat is mis je enorm, ja. Ja. Zonder meer. Ik ken haar natuurlijk heel goed en ik weet goed hoe ze wat of waar reageert en wanneer ze korzelig is en wat dan ook. Ja, dat mis ik. Kijk, we gingen elke zondag wandelen. Maar door de week wandelden we ook elke dag, of roeide ik ook. En dat deden we altijd gescheiden. Want je kunt niet elke dag met elkaar, we zitten al de hele dag met elkaar in huis. Maar dan kwamen we elkaar toch wel eens toevallig tegen. Dat vond ik dan heel erg leuk. Om dan zo'n afstand te zien, dat was gewoon leuk. En dan liepen we samen verder. Maar het zijn van die leuke momenten, ja. Ja. Hey, en de podcastreeks die heet Wat Blijft. Dus dat gaat er ook over de betekenis van iemand, hè, voor andere mensen, voor de samenleving ook. En hoe zou jij die beschrijven van Beatrice? Want we hebben natuurlijk gezien, het is echt heel veel in memoriam zijn er gekomen. Ja. Stapels brieven bij Trouw. Ja. Dus die impact is echt heel groot geweest van die rubriek. Ja, ze is dus enerzijds is het maar de helft van haar werk natuurlijk, omdat ze heel veel in literatuur en in essays heeft gedaan. Maar ik denk dat de massale bijval, de massale rouwbeklag, dat komt van die adviesrubriek. Ja. En het komt omdat ze geen omhaal, geen eufemisme, recht op haar doel afging in de rubriek. En omdat ze toch heeft bijgedragen aan het ontstaan van die nuchtere etiketten, Amerikaanse etiketten. Etiketten waar verschillende mensen van verschillende achtergronden elkaar tegenkomen. Zij heeft meegevormd aan die, die mij aanvankelijk als Amerikaanse etiketten voordeed. En dan voor Nederland. Dat mensen voor tegenwoordig zie ik toch vaak mensen voor elkaar opstaan bij de tram. Dat kon je bij de jaren 70 en 80 gebeurde dat vrijwel niet. Nee. Dat zijn dus ontwikkelingen waar zij aan heeft bijgedragen. En de behoefte aan van mensen. Ze hebben behoefte aan manieren om met elkaar om te gaan in veel ingewikkelde situaties. Ja. Met scheidingen, met allerlei veel ingewikkelde verhoudingen. Ik las dat bij Trouw er echt dat er een hele dikke envelop is gekomen. Vol met reacties. Dat klopt, deze. Ja, ja. Oh, die heb jij hier. Ik heb heel veel reacties gekregen. Ja. Er zijn heel veel brieven, ze komen nog steeds. Ja. Ook via de uitvaartmaatschappij. En er komt nog steeds heel veel binnen. Ja. Dus, en hoe is dat voor jou? Het is geweldig dat zoveel mensen haar zo waarderen. En dat is echt, naast het alle andere werk, als ze inderdaad alleen er een beschouwing had geschreven, dan had het nooit zulke impact gehad. Nee. Denk ik. Hey, en ze is tot eigenlijk aan het laatste moment toe doorgegaan, hè? Ja, dat was ook. Dat typeert haar ook, maar het was ook om. Dat typeert haar omdat ze de trauma. Afleiding. Nou, dat je niet te lang in gevoelens blijft hangen. Ah. Dus zij heeft het voortgezet ook als afleiding. Dat heb ik zelf ook wel gestimuleerd, want anders zit je alleen maar patiënt te wezen. En ja, dat schrijven allerlei lezers. Dat is ook interessant om te lezen. Dus die rubriek was zeker ook een afleiding. En wij zaten natuurlijk vele uren in het ziekenhuis. En dan opende ik die laptop weer. Ze had Trouw gezegd, ik ga niet meer. Die rubriek, daar hou ik eens voor 3 weken mee op. Maar dan kun je toch ook even die brieven nog even doorlopen met haar. En dan zei ik, kun je een antwoord dicteren? Dan ging tussen het hijgen door. Ja, kwamen toch weer hele leuke spitse zinnen langs. Ik zit even te kijken. Ja, ik zit alleen nog een beetje zo. Mijn oog valt toch op die envelop. Ik ben zo nieuwsgierig wat er dan precies. Hoe dat eruit ziet, al die post. Ja, die. Het is twee kantjes dicht beschreven. Oh, jeetje. Ja, dat is enorm. Maarten, kun je even beschrijven wat ik hier in handen heb? Want ik ben toch blij dat ik het gevraagd heb. Want dit is ongelooflijk. Dit zijn honderden brieven. Ja, ik meen dat het 400 brieven waren. Ik ben hier stil van. Ja. Ja. Hierbij een eerbetoon aan de koningin van de eigentijdse etiketten. Elke dag dat ik je ontmoette, elke weekend weer gezond advies. Bedankt, eigentijds, van alle kant bekijken. Dat is al een gedicht. Zo blijf je voor mij aandenken aan leesplezier. Charmant. Nou, zo gaat het door. Jeetje. Ja. Dit ik zijn moest dus ook eerst allemaal nog de brieven lezen van de mensen die ik dan ken. Dus dan, heeft ze ook bij leven dit geweten, dat dit dat ze zo belangrijk was? Nee, dat denk ik niet. Jeetje. Zoveel. Ja, zoveel. Ze kreeg natuurlijk wel regelmatig brieven. Dat ging ook met ups en downs. Ze heeft ook haar eigen site, had ze. Mm-hmm. Daar kwamen ook heel veel brieven binnen. Maar zoveel dat. En zo dankbaar. En zo dankbaar, liefdesverklaringen eigenlijk ook, hè? Aan het genre en aan haar. Ja. Maar guilty pleasure, moderne manieren. Soms moest ik gewoon lachen en stelde vast dat Beter er subtiel ook wel heel mooi in wist te brengen. Jazeker. Dat ben ik wel eens met deze schrijver, ja. podcastaflevering van Wat Blijft, die Stine Jensen maakte over het leven van Beatrijs Ritsema, die we eerder uitzonden in Wat Blijft. Deze en andere afleveringen zijn te vinden in je favoriete podcast-app. En iedere twee weken zetten we daar een nieuwe podcast in. Dit was Wat Blijft. Volgende week aandacht voor Britney Spears. Het popfenomeen dat zo tragisch viel. En weer herrees. En hierna natuurlijk om 2 uur Benji. Ik wens u voor nu een heel fijne nacht. Na verloop van tijd de duinen gaan, het eiland blijft. NPO Radio 1. 2 uur, Suzanne de